Rahman ve Rahim olan, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Merhabalar sevgili izleyiciler. İşte yine Yükselen Sözler'de sizlerle birlikteyiz. Bir hafta geçti ve yeni bir programla karşınızdayız. Yine çok önemli bir konuyla. Hatta belki de şimdiye kadar yaptıklarımız için de ilk sıralara yerleşebilecek konulardan, önem sırasına göre konulardan bir tanesiyle sizlerle birlikteyiz. Değerli bir konuğum var sevgili hocam Zeki Bayraktar'la birlikteyiz bu gecede. Bugün doğru anlaşıldığı takdirde pek çok soru işaretine cevap olabilecek, soru işaretini ortadan kaldırabilecek ve zihnimizde bir takım bilgileri yerli yerine oturtacak. Evet, işte şimdi oldu, işte şimdi ayaklarım daha sağlam basıyor diyebileceğimiz derecede önemli bir konu olan Nebi ve Rasul kavramlarını, Kur'an'daki Nebi ve Rasul kavramlarını anlatmaya çalışacağız. Ama önce isterseniz konuğumuzu kısaca bir tanıyalım. Doçent Doktor Zeki Bayraktar 1967 yılında Rize Ardeşen'de doğdu. 1978-1984 yılları arasında Ardeşen İmam Hatip Lisesi'nde okudu. 1991 yılında tıp doktoru, 1999 yılında üroloji uzmanı, 2012 yılında üroloji doçenti oldu. Üroloji alanında ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 50'den fazla akademik makale ve tebliği bulunmaktadır. Özel bir hastanede yönetici olan yazar, meslek hayatının paralelinde uzun yıllardan beri tefsir ve hadis çalışmaları yapmaktadır. 2010-2011 döneminde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı dahilinde hadis usulü ve mütevatir ve ahad haber konuları üzerinde çalışmalar yapmıştır. Kur'an'ın Nebevi Tatbikatı Sünnet adıyla yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır. Arapça ve İngilizce bilen yazar, evli ve iki çocuk babasıdır. Hocam hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler iyisiniz. Sağ olun. Programlar olmasa sizinle de görüşemeyeceğiz hocam. Yoğunsunuz yine. Evet, hocam bu arada programımızda sizin az evvel tanıtımda da izledim. Hem izlettik izleyicilerimize hem tıp doktorusunuz hem de ilahiyat alanında çalışmalarınız var. Bunu da bir kez daha izleyicilerimize duyurmuş olalım. Ve üstelik benzersiz de bir çalışma yaptınız aslında bence. Benim çünkü bu geçen bir yıl oldu mu hocam bu çıkalı? İlk baskısı oldu, çıkalı. Oldu, tabii. Bir yıl belki daha fazla daha oldu. Fazla. Benim elimin altından hiç eksik olmayan bir kitap. Kur'an ve Sünnet ama hangi sünnet başlıklı kitabınız. Gerçekten çok değerli bir çalışma ve benim bildiğim kadarıyla benzeri bir çalışma yapılmış değil yani bu konuda. Bu kitabınız belki vardır, biz bilmiyoruz. Belki yani. De biz bilmiyoruz. Yani zaten bilmiyoruz yani. Benim bildiğim kadar, sizin de bildiğiniz kadarıyla yok herhalde. Kitabınızın bir de size de sürpriz yaptığımız yeni baskısı, epey de bir genişletme var değil mi hocam bunda? Hem genişletme var, hem dizayn ve bilgilerin sunumu açısından bazı İç dizaynında da değişiklikler var. Özellikle ilgi gören bazı bölümler, geriye dönen bilgiler, aktarımlar ve sorularla. En çok ilgi duyulan bazı bölümler vardı kitabın içerisinde. Onları biraz genişlettiniz. Bu ikinci baskısı kitabınızın önümüzdeki hafta sanırım. En geç önümüzdeki hafta bugün. Yani muhtemelen bu hafta sonu çıkar ama biz önümüzdeki hafta diyelim. Evet. Çıkmış olacak. İzleyicilerimize de buradan duyurmuş olalım. Süleymaniye Vakfı. Süleymaniye Vakfı yayınlarından çıkacak ve oradan da internet sitesinden, yayınların internet sitesinden elde edilebilir, alınabilir. Hocam bugün sizle daha önce diğer kanalda konuştuğumuz gibi yine Nebi ve Rasul üzerine konuşacağız. Zaten kitabınızda özellikle bu konuyu merkeze alan bir çalışma. Kur'an'da Nebi ve Rasul kavramlarının farklı iki kavram olduğunu fark ediyoruz. Biraz dikkatli bir okuyuşla. İsterseniz bir başlangıç ayetimize göz gezdirelim. Sonra oradan devam edelim. İnsanlar tek bir topluluktu. Sonra Allah onlara müjde veren ve uyarıda bulunan nebiler gönderdi. Onlarla birlikte sadece doğruları gösteren kitap da indirdi ki ayrılığa düştükleri konularda insanlar arasında o kitap hükmetsin. Onda ayrılığa düşenler kendilerine kitap verilenlerden başkası olmadı. O açık belgeler geldikten sonra birbirlerinin haklarına göz diktikleri için böyle oldu. Sonra Allah inanmış olanları anlaşamadıkları konuda kendi onayıyla doğruya ulaştırdı. Allah doğruları tercih edeni doğru bir yola yöneltir. Bakara Suresi 213. Ayet. Evet, Bakara Suresi 213. ayet bugünkü ilk ayetimiz hocam. Bu ayetten bizim konumuzla ilgili anlayabileceğimiz şeylerden bir tanesi, daha doğrusu en önemlisi, nebilere kitap verildiği ya da bütün nebilere kitap verildiği yönünde. Ama galiba gelenekteki bilgi bunun tersine bir bilgi. Buyurun hocam. Evet, öncelikle inşallah hayırlı olur programımız. Elimizden geldiğince Allah'ın ayetlerini mümkün olduğunca zikretmeye çalışacağız. Bu vesileyle işte az önce bahsetmiş olduğunuz kitabın aslında en önemli bölümünü de özetlemiş oluruz inşallah. Ümit ediyorum. Zikredilen ayet ile başlamamız şu açıdan da iyi olacak, oldu inşallah. Şimdi İlgili ayetler, Kur'an'daki Nebi ve Resul ile ilgili ayetler aslında apaçık. Bütün ayetler olduğu gibi. Fakat maalesef biz Müslümanların önemli bir bölümü diyelim, hepsi demeyelim, Kur'an'a bir takım ön yargılarımızla yaklaşıyoruz. Geleneksel bilgilerimizle, bunların içerisinde çok yanlış bilgiler, bagajlar var maalesef. Bunlarla yaklaşıyoruz. Böyle olunca da Kur'an'ın bu apaçık ayetlerini göremiyoruz, anlayamıyoruz. Şimdi bu akşam inşallah konuşacağımız Nebi ve Resul ile ilgili ayetleri de anlayabilmemiz için geleneksel olarak bu konuda ne söylenmiş, bu Kur'an'a uygun mu değil mi, bir bunu izah edelim. Aksi takdirde okuduğumuz bütün ayetleri dinlerken zannediyorum izleyicilerimizin bir bölümü, ama bu böyle değil miydi? Yine o bagajdaki bilgiler. O bagajla bakacaklar ve bu kıyaslama ile devam edecekleri için en azından izleyicilerimizin bir bölümü ilgili mesajı iyi alamamış olabilir. O zaman önce bagajı boşaltalım hocam. Evet. Buyurun. Önce bu bagajı bir boşaltmamız lazım. Şimdi ülkemizde, hatta İslam aleminde az buçuk din eğitimi alan Müslümanların büyük çoğunluğu Nebi ve Resul'ü şöyle tarif eder. Sorsak, hatta hala bu müfredatta öğretilir. Evet. İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde. Şöyle tarif edilir. Tabii bu tarifin Kur'an'a aykırı olduğunu hemen belirtelim. Bu bizim tarifimiz değil. Geleneksel bilgide. Hatta taban tabana aykırı. Tabii, yani. Onu biraz sonra izah edeceğiz inşallah. İzah edeceğiz derken ayeti okuyunca zaten çıkacak. Çıkacak, evet. Buyurun. Kendisine kitap verilen peygamberlere Resul, kendisine kitap verilmeyen peygamberlere Nebi denilir. Diye öğretiliyor. Tabii geleneksel bilgi böyledir. Nebi de Resul de peygamberdir. Bu iki kelime peygamber olarak algılanır. Peygamber de Farsça bir kelimedir. Türkçe değildir. Evet. İşin ilginç tarafı. Kendisine kitap verilmişse Resul, verilmemişse Nebi. Tarif budur. Peki, işte okuduğunuz bu ayet ve o ayetle benzeşen birçok ayet bize bunun tam aksini söylüyor derken bunun Kur'an'a aykırı olduğunu söylüyor. Bakara 213'ü okudunuz. Evet. O ayette Allah nebileri gönderdi. Onlarla birlikte hak kitapları indirdi diyor. Şimdi bir açıklama daha yapalım. İzleyicilerimiz mümkün olduğunca biz programda zikredeceğimiz ayetlerin sure ve numaralarını not alırlarsa Hocam sonra bizim izleyicimizin adetidir. Evet. Yani biz hep söylüyoruz ama zaten bunu hatta Twitter'da, Facebook'ta paylaşıyorlar da. Kur'an'ları, kitapları açık bir şekilde gönderiyorlar sağ olsunlar. Bu ayetlerin numaralarını biz de söyleyelim. Evet. Onlar da açıp baksınlar bir o sırada. Bir ilave bir şey daha buyurun. Söyleyeceğim ama mutlaka ve mutlaka ellerindeki mealler hangisi olursa olsun peygamber diye tercüme edilen kelimeyi kurşun kalemle çizip lafızda nebi ise nebi, resul ise resul yazsınlar. Tamam. Bu kadarcık bir çalışma muhteşem bir yol açacaktır önlerine. Aslında sizin bir benzeri yoktur dediğiniz bu kitabın çalışması da buna dayanır. Evet. Kur'an'daki içinde nebi ve resul kelimesi geçen ayetleri nebi ve resul kelimesini muhafaza ederek tercüme etmek ve belli bir tasnif altında okuyucunun dikkatine sunmaktan ibaret. Orijinal haliyle bırakmak kelime. Evet, yani olay o kadar net. Kur'an'ın bize sunduğu fotoğraf o kadar açık ki yorum yapmaya gerek yok. Şimdi demek ki kitap nebilere verilmemiştir şeklindeki geleneksel bilgi yanlış bir bilgidir. Kur'an'a aykırı bir bilgidir. Bunu Bakara suresi 213. ayette evet. Az evvel gördük. Daha bununla ilgili de çok sayıda çok ayet var. Bir tane daha söyleyelim. Fazla şey yapmaya gerek yok. En'am suresinin 88-89. Ayetinde bütün nebilere Kur'an verildiğini hatta buyuruyor. Hatta 82'den itibaren evet, okudukları onu, zaman. Tabii 82'den itibaren En'am 82'den itibaren okunursa Kur'an'da 10 zikredilen 18 nebinin ismi bizzat zikredilerek evet. Ve o nebilerin dedelerinden, torunlarından ve kardeşlerinden olan diğer nebilere de atıfta bulunularak bütün nebiler zikredilmiş olur ve ondan sonra ayet-i kerime şöyle devam eder. Ulaikellezine ateynahumul kitabe vel hükme ven nubuve. Yani işte bütün bu nebiler Allah bu zatlara nebilik, nubuvvet, kitap ve hikmet vermiştir. Bütün bu zatlara yani bütün bu peygamber. Yani sayılan peygamberlerin içerisinde evet. Daha doğrusu bütün nebilerin içerisinde bütün, kitap verilmeyen yok. Evet. Buradan anladığımız. Bütün nebilere kitap verildiğini bu ayet-i kerime söylüyor. Bir ayet daha söyleyelim. Buyurun. Zikredelim, söyleyelim demeyelim. Meryem suresi 30. ayet. Gale İnni Abdullah, bu İsa aleyhisselamın ağzından çıkan bir cümle olarak. Gale dedi ki, İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitap, o bana kitabı verdi. Ve cealeni nebiyya, ve beni nebi yaptı, nebi kıldı. Hmm. Bakın burada da, o bana kitabı verdi ve beni nebi yaptı. Yani nebiye kitap verildiğini bu ayette bize gösteriyor. Şimdi sizin ayet zikrettiğiniz ayet, bizim burada zikrettiğimiz iki ayet, daha birçok ayet Kur'an'da nebilere kitabın verildiğini söylüyor, bildiriyor. Şimdi tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Şu bagajdan kurtulalım diye. Nebilere kitap verilmiştir. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Bütün nebilere kitap verilmiştir. Bütün nebilere kitap verilmiştir. Kendisine kitap verilmeyen nebi yoktur. Zaten Meryem suresi 30. ayette de kitap verilince ancak nebi olunduğu tabii, ortaya çıkmış tabii. oluyor. Evet. Peki şimdi bir ayet okuyacağım. Hadid 25. 57. sure evet. 25. ayet. Estağfirullah. Lekad arselna rusulena. Biz resullerimizi gönderdik. Bil beyinati açık. Delillerle. Belgelerle. Ve enzelna ma'ahumul kitab. Ve onlarla birlikte kitap indirdik. Şimdi bakın, az önceki ayet neydi? Ve enzelna ma'ahumul kitab. Yani o nebilerle birlikte kitap indirdik diyordu. Bu ayette resullerle birlikte indirdik diyor. Şimdi soru şu. Haşa, Kur'an'da çelişki mi var? Eğer siz nebiler ve resulleri ayırırsanız, kendisine kitap verilen peygamber ve verilmeyen peygamber diye ayırırsanız, geleneksel bilgideki gibi evet. Ve bunun mutlak doğru olduğunu kabul ederseniz, haşa dersiniz ki demek ki Kur'an'da çelişki var. Evet. Çünkü bu ayet nebilere kitap verildi diyor, bu ayet resullere kitap verildi diyor. Kur'an'da çelişki olamayacağına göre... Ya da şöyle söylememiz lazım. O zaman Nebi ve Resul aynı şeydir. Arada bir fark yoktur işte, dememiz lazım. Tabii şimdi onu yorum olarak, yorum değil bir tespit olarak mecburen söyleyeceğiz. Kur'an'da yorum, Kur'an'da çelişki olamayacağına göre bu ayetler arasında herhangi bir çelişki olmadığına göre ne anlam ifade eder? Şu anlam ifade eder. Zaten diğer ayetlerde göreceğiz de ben geleneksel bu bilginin nasıl büyük bir açmaza sürüklendiğini göstermek için bu ayetleri yan yana getirdim. Bir ayette Allah-u Teala nebilere kitap verdik diyor, bir başka ayette Resul'e verdik diyor. Doğal, çünkü bütün nebiler nebi Resul'dur. Yani nebi olduğu halde Resul olmayan bir zat yok ki. Dolayısıyla burada nebilere kitap verdik ifadesiyle Resullere kitap verdik ifadesi arasında hiçbir çelişki yoktur. Çünkü bütün nebiler Resul'dur. Yalnız, burası önemli hocam. Burası önemli. Yalnız şunu da ifade edelim. En azından dikkatimizi çekmesi lazım. Kur'an kitabı verdik ifadesini çoğunlukla nebiler için kullanılıyor. Daha doğrusu nebi kelimesini zikrederek kullanıyor. Bir ayette Resul kelimesini kullanıyor. Şimdi bu nasıl anlamlı olabilir? Şöyle, bütün nebilerin Resul olduğunu söyleyebiliyoruz bu ayetlere ve başka ayetlere bağlı olarak ama kitabın verilme eylemi daha çok nebilerle zikrediliyor. Çünkü tabiri caizse kitabı alırken nebi olurlar, bu kitabı tebliğ ederken Resul olurlar. Kitabı alma, kitabı verme daha çok nebi ifadesiyle zikredilmesinin herhalde böyle bir şeyi olabilir. Nüansı var. Evet, olabilir. Şimdi demek ki bütün nebilerin Resul olduğunu biz bu ayetten anlıyoruz zaten. Ama bunu yorum yapmaya da gerek yok zaten. Şöyle birkaç ayetle de biz bunu bütün nebilerin Resul olduğunu, bütün nebilerin Resullük vazifesini zorunlu olarak yaptığını ayetler bize söylüyor. Hocam, mesela, ondan önce sizin kitabınızda bu şeyi güzel bir cümleyle belirtmişsiniz. İsterseniz onu ben buraya not almışım, okuyayım. Dolayısıyla tüm nebiler vahiy almış, yani kitap almış ve aldıkları bu kitabı Resul olarak tebliğ etmişlerdir. Evet. Bu durumda tüm peygamberlerin kitabı alırken nebi, aldıkları kitabı tebliğ ederken Resul oldukları söylenebilir. Tabii, demişsiniz. Zaten bunu bize ayetler gösteriyor. Muhtemelen o cümleyi şu ayetlerden sonra söylemişizdir. Buyurun. Ahzab 39 ayeti. Evet. Allah'ın kendisi için farz kıldığı hususta nebiye hiçbir zorluk, engel yoktur. Bu daha önceki nebiler için de geçerli olan sünnetullah'tır. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. Onlar ki, yani bunlar, onlar dediği ayette nebi ifadesi geçtiği için o nebiler ki dememiz gerekiyor. O nebiler ki Allah'ın risaletini tebliğ ederler. Yani Allah'ın Resullüğünü yaparlar. Şimdi burada bütün nebilerin risaleti tebliğ ettikleri, buna zorunlu oldukları bu ayette zikrediliyor. Başka ayetlerde var. Mesela Ahzab 7'de hani biz nebilerden söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Evet, biz onlardan pek sağlam bir söz aldık. Neydi bu? Nebilere kitap verilirken bu kitabın tebliğ edileceğine dair akittir. Bu nebilik misakı diyebiliriz biz buna. Bunun benzer ayetlerini bulabiliriz. Bir de şöyle de söyleyebiliriz. Şimdi bütün nebilere kitabın verildiği Kur'an ile sabit midir? Sabit değil mi? Bu bir yorum değil. Değil. Peki kitap aldığı halde aldığı kitabı tebliğ etmeyen bir nebi olabilir mi? Kur'an'a göre olamaz hocam. Yani Kur'an'a göre de olamaz. Yani olmaması gerekir çünkü bu bir görev zaten, yani anlaşıldığı kadarıyla. Yani nebilere kitap niye verilir? Bunu insanlara anlatsınlar, tebliğ etsinler diye. Dolayısıyla zaten bir nebiye kitabı verildiği anda o kitabın tebliğ edileceği, bunun bir görev olduğu, bunun ona bu şartla verildiği zaten işin tabiatı itibariyle kesindir. Kesindir, evet. Sanırım Maide 67'ye sıra geliyor hocam burada. Evet, yavaş yavaş oraya geliyoruz tabii. Şimdi oradan önce demek ki bütün nebilere kitap verildiğini Kur'an bize söylüyor. Bu bir yorum değil. Şimdi bunları yavaş yavaş madde madde yazmamız lazım. Yani zihnimizde. Tamam, o zaman tekrar bir baştan ilk maddeden devam edelim hocam. Bütün nebilere kitap verilmiştir. Evet, bir. İlk öğrendiğimiz. İki, bütün nebiler Rasuldür. Rasuldür zorunlu olarak. Kitabı alırken nebi, tebliğ ederken Rasuldür de diyebiliriz. Yani zaten tebliğ etme görevleri olduğu için otomatikman Rasuldürler de diyebiliriz. Evet. Bütün nebiler nebi Rasuldür. Nebi Rasul diye iki ayrı zattan bahsetmiyoruz. Yani her bir nebi, nebi Rasuldür. Yani İsa Aleyhisselam hem nebidir hem Rasuldür. Muhammed Aleyhisselam hem nebidir hem Rasuldür. Bunu şöyle açıklayalım hocam. Vahiy aldığı için ister istemez nebi, onu insanlara tebliğ etme görevi olduğu için ister istemez Rasuldür. Tabii. O zaman bu durumda şöyle bir soru da ortaya çıkar. Hocam belki biraz acelecilik yapacağım ama şimdiden o soruyu zihinlerimizde saklayalım isterseniz. O halde vahyi almadığı halde iletmesi gereken kişiler de olabilir mi? Ya da ileten kişiler de olabilir mi? Yani her nebi Rasuldür ama her Rasul de nebi midir? Bu böyle bir soru da ortaya çıkıyor. Şimdi bu soru tartışılabilir veya Kur'an üzerinde yorumlanabilir bir sorudur. En azından şöyle. Şimdi En'am suresinin yanılmıyorsam 19. ayeti. Bu Kur'an bana... onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım diye li'udire bihi ve men belaga uhiye hazel Kur'an'e li'udire bihi ve men belaga ayet 19 En'am 19 olması lazım. 6. sure evet 19. Bu Kur'an bana sizi uyarmam, sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için indirildi, vahyedildi diyor. Şimdi dolayısıyla bu Kur'an'ın ulaştırılması bütün müminlerin de bir vazifesidir. Li unzirakum bihi ve men belaga. Evet, li unzirakum bihi ve men belaga. Ve men belaga yani ulaşan herkese uyarıcı olsun, uyarmam için. Dolayısıyla bu görev müminlere de düşer. Müminlerin bunu tebliğ etmesi gerekir. Kur'an'ı tebliğ eden müminlere bu anlamda herhangi bir ilave yapmadan, eksiltme yapmadan Resul denilebilir mi? Denilebilir ama bu biraz da istismar edilebilir. Yani tabii, şunu söylemek lazım. Asla Muhammed Aleyhisselam'dan sonra vahyalan bir Nebi Resul gelmemiştir. Nebi Resul, gelmeyecektir. Bu Ahzab 40 ile sabittir. Çünkü bunun bazı tartışmalı ve istismar edilen boyutları da ama var. Ama zaten vahyalan dediğinize göre Nebi gelmeyecektir de demiş oluyorsunuz aynı zamanda. Tabii. Ama yine de ben açıklama ihtiyacı hissettim. Tamam. Çünkü bu konuda biraz yanlış, farklı yorumlar da yapılıyor. Şimdi 1, 2, 3 diye madde zihnimizde yazdık. Tamam. Şimdi bu maddelerden sonuncusunu şu ayetlerde de pekiştiriyoruz. Bütün nebilerin Resul olduğunu bazı ayetler lafız olarak söylüyor zaten. Şimdi mesela Meryem 51 kitapta Musa'yı da an gerçekten o ihlas sahibi idi ve Nebi Resul idi. Musa bakın, Aleyhisselam için özel Nebi Resul. Evet. Şimdi Ahzab 40 Muhammed Aleyhisselam için o hiçbir erkeğinizin babası değildir. Lakin o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Nebi Resul. Nebi Resul. Evet. Az önce zikrettik Meryem 30'da İsa Aleyhisselam ben Allah'ın kuluyum o bana kitabı verdi ve beni Nebi yaptı demişti. Evet. Yine Nisa 177'de İsa Aleyhisselam için Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın Resulü ve Meryem'e atmış olduğu kelimesidir diyor. Bakın 177 değil mi acaba? Nisa 171. 171 değil mi? Tamam. Evet. Tamam. Yani Meryem 30'dan İsa Aleyhisselam'ın Nebi olduğu, Nisa 171'de Resul olduğu, dolayısıyla Nebi Resul olduğu söyleniyor. Şimdi denilebilir ki bazı izleyicilerimiz, İşte İsa, Muhammed, Musa'yı saydınız. Zaten bunlar klasik gelenekte de kendisine kitap verildiği bilinen kitap verildiği kabul edilen bunun için Resul olduğu, onlara Nebi Resul denilebilir. Onda problem yok diyebilirler bazı izleyicilerimiz. O zaman klasik geleneksel anlayışta kendisine kitap verilmediği zannedilen bir Nebi'den bahsedelim. Meryem 54. Evet. Kitapta İsmail'i de an, o gerçekten o sözüne sadıktı ve Nebi Resul idi. Evet, bu tamamen yanlış bilinen bir şey. Evet. İsmail Aleyhisselam bu konuda hep söylenir. Gelenek. Yani bu İsmail Aleyhisselam'a has bir şey değil. Bütün Nebiler Nebi Resul'dür. Evet. Yani burada ilaveten başka bir ayet okumaya gerek yok diye düşünüyorum. Hocam yani. İsterseniz ben not almışım. Buradan kısaca sadece ayet numaraları tabii vererek buyurun. Söyleyeyim. Nuh Aleyhisselam için Şuara 107. Hud Aleyhisselam için 124. Şuara 124-125. Salih Aleyhisselam 143, için 142-143. Evet. Lut Aleyhisselam için 161-162. Tamam. Ama zaten bunlar tek tek söylenmese bile bizim daha önce başta gördüğümüz Bakara 213 ve En'am suresinin 89. ayeti bütün nebilerin Resul olduğu kitap aldıkları konusunda bizi aydınlatıyor. Bu ayetlerde nebi ve Resul olduklarını bize söylemiş oluyorlar. Evet. Şimdi o halde hocam ara vereceğiz. Tamam. Kısa bir ara vereceğiz. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bu bölümü bu bölümde o maddeleri isterseniz bir tekrarlayalım. Tamam. Aklımızda kalsın. Şimdi Allah-u Teala bütün nebilere kitap verildiğini bildirmiştir. Bütün nebilere kitap verilmiştir. Bütün nebiler aldıkları bu kitabı tebliğ etmekle yükümlüdürler. Dolayısıyla Resullük vazifesini yaparlar. Buna mecburdurlar. Yani bütün nebiler nebi, resul olurlar. Kendisine kitap verilmeyen ve nebi olmayan, resul olmayan peygamber yoktur. Peygamber ifadesini burada bilinçli ve parantez içerisinde anlaşılsın diye söylüyorum. Ama yavaş yavaş gündemimizden çıkarmamız lazım bu ifadeyi. Orijinal kelimeler bize yetmedi. Nebi ve resul ifadesi bize fazlasıyla yeterlidir. Yeterli. Hocam hemen geçelim mi ayetimize? Tabii, geçelim buyurun. Ondan sonra sizin öncesinde söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Önce ayetimizi görelim, daha sonra programımızın ikinci bölümüne devam edelim. Muhammed, içinizden herhangi bir erkeğin babası değildir. Ama Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilir. Ahzab Suresi 40. Ayet. Hocam aslında bu ayetleri sizinle beraber çalışarak seçmedik. Yani ben kendim evde şey yapmıştım, bunları tespit etmiştim. Bunlar olsun, konuyu bu şekilde işlemek herhalde daha doğru olur diye. Ama herhalde tutturduk değil mi? Sizinle evet, insicamı. Yani benim önümde de şu anda sıralamada gelen ayet bu oldu. İyi bu bir oldu. Sanırım bir kere ilk başta bu ayeti okuduğumuzda Nebi ve Resul kavramlarının birbirinin yerine kullanılamayacağını evet. görmüş oluyoruz. Evet. Yani ben en azından öyle düşünüyorum tabii. hocam. Doğru. Şimdi az önceki ayetlerde bütün nebilerin nebi resul olduğunu zaten görmüştük. Oldu. Dolayısıyla son nebi Muhammed Aleyhisselam'ın da nebi resul olduğu kesin. Bu ayetle de sabit ve başka birçok ayetle de sabit. Nereden sabit? Nasıl biliyoruz? Mesela kendisine bazı ayetlerde ey resul diye hitap ediliyor. Maide 41-67 gibi. Hı hı. Birçok ayette de kendisine ey nebi diye hitap ediliyor. En'am 64, 65, 70, Tevbe 73, Ahzab 1, 28, 45, 50 gibi birçok yerde. Şimdi demek ki Muhammed Aleyhisselam hem nebidir hem resuldür. Yani Muhammed, nebi Muhammed ile resul Muhammed aynı şahıstır. İki farklı şahıs yok. Hı hı. Nebi Muhammed de, Resul Muhammed de Mekkeli Abdullah'ın oğludur. Zaten bu ayette o üç kimliğe de atıf var. Evet. Muhammed bir. Yani o toplum. Tabii. Abdullah'ın oğlu Muhammed. Hı hı. Bu doğumundan vefat ettiği son ana kadar onun kimliği. İki, Allah'ın Resulü Muhammed. Üç, nebilerin sonuncusu olan Muhammed. Hı hı. Peki bu üç farklı zattan mı bahsediyor bu ayet? Üç aynı farklı kişiden bahsediyor. Evet, üçü de Muhammed Aleyhisselam, değil mi? Peki o halde neden bu kavramlar var? Yani neden Nebi Muhammed var? Neden Resul Muhammed var? Neden ikisi ayrı ayrı neden söyleniyor? Neden ikisi ayrı ayrı söyleniyor? Bu iki Nebi ve Resul kelimesi arasında nasıl bir benzerlik var? Nasıl bir fark var? Şimdi biz bunları nereden anlayabiliriz en doğru bir şekilde? Tabii ki Kur'an'dan. Tabii. Yani nereden anlayabiliriz derken kastettiğim şey... Diyen için örnek mi vereceksiniz acaba tabii, diye düşündüm. Tabii, hey. Yani bu Nebi ve Resul arasında nasıl bir benzerlik var? Nasıl bir bunu şey var? Bunu ayetlerden var göreceğiz. Kur'an bu kavramlara nasıl bir mana yüklemiş? Bize bunu ayetler söyleyecek. İşte geçen hafta Fatih Hoca ile yaptığınız küfür ve iman kavramları da... Evet. Eğer bu kavramların içini Kur'an ile doldurmazsak... çok farklı bir yöne savruluyoruz. Tabii. Hiç alakası olmayan yorumlar yapılıyor. Ve o zaman da Kur'an'dan uzaklaşmış oluyoruz. Tabii. Kişilerin kendi düşüncelerine yaklaşmış oluyoruz. Hiç şüphemiz olmasın ki Kur'an... Hele hele temel kavramların anlamını, manasını kendisi tarif eden, kendisi veren bir kitap. Başkasına söz bırakmıyor. Başkasına söz bırakmayan ve o kavramın içerisinde nasıl bir mana yüklediğini de bize gösteren bir kitaptır. Ve mutlaka işte hani bu ayetler müteşabih ve mesani en güzel sözlerdir diyor ya, benzeşen ve birbirini açıklayan ayetler var. O ayetlerde biz bunları görüyoruz. Şimdi o halde Nebi Muhammed ile Resul Muhammed arasında nasıl bir fark var? Öncelikle fark var mı? Evet var. Çok müthiş bir fark var. Ve bu fark nedir? Şimdi bunu kademe kademe buyurun, Kur'an'dan görmeye başlayalım inşallah. Buyurun. Şimdi az önce zikretmiştik. Kur'an nebilere kitap verildiğini de söylüyor birçok ayette. Resullere verildiğini de söylüyor, değil mi? Demek ki kitabın verilmesi konusunda her iki kavramı da kullanıyor. Yine Kur'an, kime iman edilmesi gerekir sorusunu sorduğumuz zaman, nebilere de iman edilmesi gerekir diyor, resullere de. Demek ki bunun için de her iki kavramı kullanıyor. Bakara 177'de nebi olarak geçiyor. Evet, nebi bir başka ayette. Nisa 136'da galiba resul evet, olarak geçiyor. Taftiliyet konusunda hani nebilerin üstünlük, birbirleriyle bazı meziyetler konusunda şeylerini bahseden ayetlerin bazısında nebi kelimesini kullanıyor, bazısında resul kelimesini kullanıyor. Demek ki bu açıdan da bir ortaklık var veya benzerlik var. Kıssaların anlatılması konusunda, yani bazı nebilerin kıssalarını anlattık, bazılarını anlatmadık diyor. Bazı Resulleri anlattık, bazı Resulleri anlatmadık diyor. Demek ki bu kıssalar konusunda da bir benzerlik veya ortak kullanım var. Fakat bazı konularda asla ve asla ortak kullanımın olmadığını görüyoruz. Yani öyle konular var ki orada sadece nebi evet, sıfatı şimdi kullanılıyor, öyle konular var bizim, ki sadece Resul. Bunlar şimdi bu ayetleri tasniflediğimiz zaman nebi ile Resul arasındaki farkı gösteren ayetler bu ayetler grubudur. Eğer biz bunu böyle yapmazsak bir fark yok deriz o zaman. Yani niye fark yok? Dersiniz ki işte bakın bu ayette Allah nebilere kitap verdik diyor. Burada resullere işte nebi ile resul aynı şeydir dersiniz. Bu ayette taftiliyet bahsinde nebi kelimesi var. Bu ayette resul kelimesi var. Bu ayette nebilere iman edin diyor. Bu ayette resullere iman edin diyor. Bu ayette kitabı nebilere verdim diyor, bu ayette Resul'e. Gördüğünüz gibi bir fark yok dersiniz. Evet. Değil mi? Ama zaten bu farklılıklar ortak kullanım konusunda değil, farklı kullanılan hususlarda ortaya çıkıyor. Hangi konular hocam? Evet. Bir, itaat. İki, ittiba. Yani itaat ve ittiba. İttiba yani uyum, evet, uyma. Uyma. Takip etme. Yani yolundan itaat edin, gitme, tabi olun. Ve asla isyan etmeyin, Resul için söyleniyor. Şimdi bu ayetleri biraz zikretmek istiyorum. Tamam, çünkü hocam, önemli tabii, tabii, bir zaten ayet grubu. Buyurun. Şimdi en azından bir iki ayet zikredelim. Diğerlerinin ayet isimlerini veririz. Buyurun. Şimdi mesela Ali İmran 32. Kul eti'ullâhe ve Resul. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Yani şöyle söyleyelim. Kur'an'da itaatin emredildiği bütün ayetlerde kullanılan kelime Resul. Resul. Allah ve Resul kalıbı bir kalıp olarak birlikte kullanılır. Ve bu ifadelerde Resul kelimesi mutad olarak kullanılırken hiçbir tane ayette nebi kelimesinin kullanıldığını görmüyoruz. Yani nebiye itaat edin diye Allah'a itaat edin diye bir ayet yok. Şimdi bu şeyleri bir hızlıca geçelim isterseniz. Mesela Ali İmran 132. Yine Allah ve Resulüne itaat edin. Şimdi Ali İmran 32 idi birincisi. İkincisi Ali İmran 132. Sevgili izleyicilerimiz not etsinler, onlara bakarlar. O zaman hızlı hızlı. Maide 92. Nisa 13. Aralardan okuyabilirsiniz hocam isterseniz. Yani hepsinde Resul'e itaat. Resul'e itaat. Yani burada söylemek istediğimiz, bu ayetlerde mutad olarak, Kur'an olarak, istisnasız olarak Allah'a ve Resulüne itaat edin deniliyor. Bu ayetlerin bir tanesinde, ki o da Nisa 59 olması lazım, Allah'a, Resulüne ve ulil emre de itaat edin var malum. Evet, orada da Resul kelimesine bağlı olarak kullanılıyor. Ben hızlıca işte Nisa 59, Nisa 80, Enfal 20, Enfal 24, Enfal 46, Tevbe 71, Nur 52, Nur 54, Nur 56, Ahzab 71, Muhammed 33, Hucurat 14, Araf 157. Evet. Şimdi Araf 157 üzerine durmak istiyorum. Çünkü o çok soruluyor. 7. surenin 157. Evet, ayeti. Bu ayetlerde mutad olarak hep Resul'e itaat emrediliyor. Şimdi bazı dostlarımız diyorlar ki Araf 157'de Nebi'ye itaat emri var diyorlar. Ya bu hocam, çok okuyalım ayeti isterseniz, öyle tabii devam edelim. Şimdi Araf 157'de itaat emredilen Resulen, siz Arapçasını okuyun. Ellezine yettebi'une Resulen Nebiyyel Ümmiye. Evet. Resulen Nebiyye Ümmiye. Yani ümmi nebi olan Resul'e itaat edin diyor. Orada bir nebi bir sıfat olarak tamlamasıdır. Evet. Yani Resul'e itaat emri var. O Resul'ün iki vasfı söyleniyor. Ümmi olduğu ve nebi olduğu. Şimdi oradaki nebi kelimesi var ya, onu alıp nebiye itaat emri var diyorlar. O zaman bu mantıkla baktığınız zaman ümmiye itaat emri var da dememiz lazım. Doğru. Halbuki bu bir sıfat tamlaması dediğimiz. Tabii yani zincirleme, o, sıfat oradaki tamlaması. Oradaki ifade Türkçe'ye ancak şöyle çevrilebilir. Arapça gramer kuralı açısından da başka mümkün değil. Ümmi nebi olan Resul'e itaat edin. Ümmi olan, nebi olan ya da ümmi nebi olan. Yani Resul'e o Resul'e ittiba edin, itaat edin. O Resul ki ümmidir, nebidir. Ümmi nebi olan Resul'e. Dolayısıyla yani bazı dostlarımızın kafası karışıyor. Yani burada itaatin sebebi yine Resul olmasından kaynaklanıyor. Tabii tabii. Peki hocam isterseniz bu noktada Risalet ya da Resullük kavramının içine bir dolduralım, yani tanımını yapalım Türkçemize. Ayetler geliyor. Ha, evet, öyle mi? Evet. Öyle mi? Tamam tabii, buyurun hocam. Buyurun, ben bozmayayım. Gelir, tabii. İzlediğiniz yolu buyurun. Şimdi şu hususu da açıklamamız lazım. Kur'an'da itaatın emredildiği bütün ayetlerde Resul'e itaat edin deniliyor dedik. Hı hı. Nebi'ye itaati emreden bir ayet yoktur dedik. Fakat bazı ayetlerde tekil şahıs olarak bana itaat edin, bana tabi olun diye bazı ayetler var. Hı hı. Bunlar da kafa karıştırıcı olabilir. Yani Resulullah'a söyletilen. Evet tabii. Evet. Şimdi bu ayetlerde de kastedilen yine Resul'dür. Hemen ayeti okuduğumuz zaman anlayacağız inşallah. Bakın mesela siz az önce söylediniz ya, Şuara 107, 108, 125, 126, 143, evet. 144, 162, evet. 163, 178, 129. Yani Hud, Salih ve Lut aleyhisselamla ilgili ayetlerde kalıp şudur bakın. İnni lekum resulun emin. Ben sizin için güvenilir bir resulüm. Elçiyim. Bunu dedikten sonra ayet kalıp bunu dedikten sonra fettakullah ve eti'uni. Allah'tan korkun ve bana tabi olun diyor. Evet. Şimdi buradaki bana kim oluyor? Yani bana tabi olun. Biz zaten önceki ayette diyor yani. İnni lekum resulün eminin. Evet. Ben sizin için güvenilir bir resulüm. Bana tabi olun. Ya burada Resul'e itaat çok açık. Çok açık yani burada kastedilenin. Tabii şimdi hocam biz böyle söylüyoruz da izleyicilerimiz, mealden bakan izleyicilerimiz bunu peygamber olarak gördükleri için mealde, yani ben sizin için güvenilir bir peygamberim diye görüyorlarsa tabii, eğer tabii. Bir takım meallerde. Zaten bütün problem buradan problem kaynaklı. Oradan kaynaklı. Yani onu hemen için, tekrar uyaralım. Onun için tekrar istirham ediyorum. Bütün dostlarımız ellerindeki meal hangisi olursa olsun, peygamber diye tercüme edilen kelimenin hemen yanına lafızda olan kelimeyi yazsın. Nebi ise Nebi, Resul de Resul. Ya, evet. Mesela Şuara suresinin 107. ayeti muhtemelen birçok mealde ben sizin için güvenilir bir peygamberim diye çevrilmiş tabii, olabilir. Tabii. Ya da elçiyim diye çevrilmiş bile olsa oradaki kelimenin orijinali Resul kelimesi olduğunu görelim tabii. Ki sonra arkasından bana itaat edin şimdi, şeysi ortaya çıksın. Ne Nebi kelimesi ne Resul kelimesi Türkçe'ye tercüme edilmemelidir. Edilmemelidir. Fakat illa yani peygamber kelimesiyle tercüme edilmemelidir. Ama illa peygamber kelimesi kullanılacaksa yani buna biz alıştık bu kelimeyi çıkarmamız zordur denilecekse o zaman şunu yapmamız lazım. Ben önermiyorum ama hiç olmazsa yorumu yapalım. Nebi'yi peygamber diye çeviririz. Resulü de aynen Resul olarak veya elçi olarak. Ama bunu bütün Kur'an için aynı sistematiği uygularsak yine bir bütünlük halinde olursa bir şey ifade eder. Ama bazı yerde öyle bazı yerde böyle yaparsanız olmaz. Evet. Benim acizane kanaatim buna gerek yok. Nebi ve Resul kelimesini biz anlıyoruz. Biz tanımladıktan sonra ne olduğunu bildikten sonra Nebi ya da Resul dememiz yani Nebi'nin Nebi olduğunu, Resul'ün Resul olduğunu bilmemiz yeterli. Evet. Orijinal kelimeleri kullanabiliriz. Evet, tabii. Ama illa bu şey yapılacaksa Nebi'yi peygamber diye çevirmek, Resul'ü de elçi diye çevirmek daha doğru olur. İlla tamam. Böyle yapılacaksa. Şimdi dolayısıyla burada bana itaat edin şekilde tekil şahıs olarak kastedildiği zannedilen ayetlerde de hemen net olarak görüyoruz ki ben sizin için güvenilir bir Resulüm, bana itaat edin diyor. Yani oradaki ben, bana ifadesi güvenilir bir Resul ifadesi olarak zaten. Yani Resul'e itaat yine söz konusu. Resul'e itaati olan hiç tar- aynı şekilde mesela Ali İmran 31 ve 32 ayeti yine kafa karıştırıcı olabilir. Geçelim. Yani, 3. sure evet, 31-32. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Burada da bana ifadesi var ya. Yani evet, bakın evet. Burada da Resul kelimesi yok. Yine fettebi'uni bana. Bana tabi olun diyor ya. Ama hemen ayetin devamında Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. 32. ayette itaatin Resul'e yapılacağı yani yine söylüyor. Bağlam Resul'dür. Aynen az önceki ayette önce Resul olduğu söylendi. Burada hemen bana ifadesinden sonra ayrıca bana tabi olun ifadesi dikkat ederseniz eğer Allah'ı seviyorsanız ifadesinden sonra geliyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız ben Allah'ın elçisiyim. Allah'ın Resulüyüm, bana tabi olun. Allah'a olan sevginizi başka türlü gösteremezsiniz. Hmm. Zaten yorum olarak da bunu yapmak zorundasınız ama evet. Bu yorumu yapmaya gerek yok. Ayetin devamında Allah'a ve Resulüne itaat edin ifadesi var. Şimdi bu ve buna benzer birkaç ayet daha olabilir. Sistem aynı sistemdir. Yani bunun bir istisnası orada yok. Orada Resul olduğu mutlaka belirtilir. Evet. Tekrar söylüyorum. Mesela Kur'an birçok ayette kitabın nebilere verildiğini söylüyor ama yalnızca bir ayette, benim görebildiğim bir ayet, belki başka bir tane daha var mıdır bilmiyorum, Hadid suresinde kitabın Resul'e verildiğini de söylüyor. Yani bir tane dahi olsa bir istisna var orada. Hı hı. Bunun bir hikmeti vardır muhakkak. Tabii, tabii. Ama itaat ve ittiba konusunda gördüğünüz gibi bunun bir istisnası yok. Yok. Başka hangi konuda istisna evet. Yoktu hocam? Bir tane daha var galiba değil mi? Bir tabii. Konu daha var istisnası olmayan. İtaat ve ittibayı dedik. Söyledik. Daha doğrusu bir itaat, ittiba bunu bir olarak kabul tek edebiliriz. Tek kabul edebiliriz. Yani, ikincisi de asla isyan etmeyin. Yani bu da Resul için söyleniyor. Nebi için yok. Evet. Hatta Nebi için tersi belki var. Evet, o bahsedeceğiz o ayetten. Resul'e isyan küfür olarak eşittir. Hmm. Kastedilen bu. Resul'e isyandan kastedilen Resul'ün getirdiği ayetlere itirazdır. Bu da kesinlikle daima Resul için söylenen bir ifadedir. Üçüncü kavram yani ortak kullanım alanı olmayan ilahi koruma. Hmm. İlahi koruma. Şimdi ilahi koruma altında olan Resul'dür. Hocam o isyanla ilgili örnek verecek miyiz ayet yoksa isterseniz bir verelim ayetleri örnek verelim. Olarak izleyicilerimiz görsünler. Çünkü tabii. Ben de notu almıştım onu buradan da söyleyebilirim. Nisa 14, 42 ve 115. Mesela Nisa 14, Nisa 42 ve 115. Nisa 115, Tevbe 63, Ahzab 36. Tevbe 29. Evet gibi ayetler. Evet bu ayetlerde Nebi'ye isyan etmeyin denmiyor. Sadece Resul'e isyan etmeyin Şimdi, deniyor. Peki o zaman bu ne itaat kavramı, ittiba kavramı ve isyan konusunda biz ayetlerin ne buyurduğunu görmüş olduk. Bu bir fotoğraftı. Kur'an'ın bize sunduğu bir fotoğraftı. Bu bir yorum değildi. Yani baktığımız zaman biz bunu görüyoruz. Peki şimdi hem biraz yorum yapmaya ihtiyacımız var hem başka ayetlerle bağlantı yapmaya ihtiyacımız var. Neden bu böyle? Yani niçin aynı şahıs olduğu halde Nebi Muhammed'e itaat emri yok da Resul Muhammed'e itaat emri var? Bu niçin bu kadar net ayrılmış? Neden? Çünkü Maide 67 hem bunun bize bağlamını sunuyor. Hem de sebebini. Hem de sebebini ve şeyini. 5. surenin 67. ayeti. Ya eyyühe'r Resul. Ey Resul. Ey Resul. Bir kere ey Resul. Evet. Belli ma unzile ileyke min rabbike. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Resul'e vazifesini tebliğ eden bir ayettir. Fe in lem tef'al. Ve in lem tef'al. Eğer bunu yapmazsan. Eğer bu tebliğ vazifesini yapmazsan, yani Rabbinden sana indirilen Kur'an'ı tebliğ etmezsen, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ onun risaletini tebliğ etmemiş, onun elçiliğini yapmamış olursun. Yani elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Senin elçilik görevin bunu tebliğ etmektir. Bu yani Kur'an'ı tebliğ etmektir. Eğer bunu tebliğ etmezsen, elçilik görevini, resullük görevini yapmamış olur. Bu bir görev tanımı. Ayet bir görev tanımı. Resulün görevinin ne olduğunu anlatan Şimdi bir tanımı. Devamında ama bize başka bir bilgi geliyor önemli. Buyurun hocam. Vallahu yasimuke minen nasi. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ne için? Bu görev için. Yani Kur'an'ı tebliğ ederken resullük görevi için Allah seni koruyacaktır. Şimdi çok önemli bir kavramdır. Resul hem yaptığı görev nedeniyle hem aldığı ayetler nedeniyle hem tebliğ ettiği ayetler nedeniyle koruma altındadır. Resul'e gelen ayetler, vahyedilen ayetler de melek koruması altında gelir biliyorsunuz. Ona herhangi bir şeytan müdahalesi olamaz. Ayetlerle sabittir. Hem o ayetlerin Resul'e ilka edilmesi ilahi bir sistematik dahilinde olur. Biz senin kalbine ilka edeceğiz diyor. Unutmayacaksın diyor. Yani Resulullah'ın bu ayetleri zapt edememesi, unutması mümkün değildir. Bu elinde değil zaten. Elinde, o onun elinde olan bir şey değil. Kalbine ilka ediliyor, nakşediliyor. Zorunlu olarak hafızdır yani. Anlaşılsın diye söylüyorum. Ve o nakşedilen ayetlerin de tebliği esnasında unutması veya buna herhangi bir zarar gelmesi de mümkün değil. Burada bahsedilen koruma o zaman koruma bu oluyor. Evet. Yani Resul'e vahyedilen ayetlerin vahyi de o ayetlerin tebliği de ayeti tebliğ eden Resul de koruma altındadır. Çünkü görev bununla zaten aksi takdirde vahiyden şüphe etmek gerekir. Yani bu böyle de olması zorunludur zaten. Bu ilahi adalet açısından böyledir. Böyle olması lazım. Çünkü biz bu ayetlerden, bu mesajlardan sorumlu tutulacağız. Yani Allah-u Teala bize kesintisiz ve kesin olarak ulaştırdığı için bunlardan sorumlu tutulacağız. Aksi takdirde ilahi adalete aykırı olurdu ki haşa Allah için böyle bir isnatta bulunamayız. Bulunamayız tabii ki. Şimdi demek ki çok önemli bir kavramda koruma, ilahi koruma altında olan Resul'dür. Şimdi demek ki Nebi Muhammed ilahi koruma altında değildir. Şimdi bunu ayetlerden göreceğiz. Nereden göreceğiz? Nebi Muhammed'in ufak tefek de olsa Kur'an'da yanılgılarını gösteren bazı ayetler Nebi var. Nebi Muhammed'in. Evet. Şimdi Resul Muhammed ile Nebi Muhammed arasındaki farkı yavaş yavaş görüyor olmamız lazım. Bu şu ayet grubu da Zannedersem bu ayet şeyi tamamlayacaktır. Hocam ne kadar sürer? Uzunsa ara vereyim, oradan sonra devam edelim ama kısaysa hemen alalım. Yani bir iki dakikamız. Bir iki dakikada tamam. Bunu toparlayalım buyurun, inşallah. Buyurun. Şimdi Maide 67, Resul'ün görevinin tebliğ, Kur'an'ı tebliğ olduğunu bildirdi değil mi? Hı hı. Ve bu görevi ilahi koruma altında yapacaksın hükmünü de beyan etti. Şimdi biz yorum olarak bunu söylemiyoruz zaten. Şu ayetler bunu söylüyor. Nedir? Ve ma alel rasul illel belagul mubin. Hangi ayet hocam? Şimdi bu Ankebut 18, Nur 54, Nahl 35, Maide 92, Cin 21-23. Aynı ayetlerdir. Daha pek çok ayet var. Nahl 35'i açalım mesela. 16. surenin 35. ayeti. Ankebut 18, Nur 54 de olabilir. Tamam. Ve ma alel rasul illel belagul mubin. Ne demek? Resulün görevi açık bir tebliğ. Apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Resulün görevi sadece tebliğdir. Şimdi az önce Resul tebliğ et, eğer bunu yapmazsan Risaleti tebliğ etmemiş olacaksın demişti ya. Resul Muhammed'in görevinden bahsediyoruz. Resul Muhammed'in görevi aldığı ayetleri olduğu gibi iletmektir. Nebi Muhammed'in görevi başkadır. Yani öyle söyleyelim. Resul'den bahsediyoruz. Yine bir başka ayet, sadece Resul Muhammed Aleyhisselam için değil, bütün Resuller için. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلْ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Bizim Resullerimizin tebliğden başka bir görevi mi var? Bizim Resullerimizin görevi yalnızca tebliğdir. Yine Maide 92, اِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Bizim Resullerimizle düşen sadece apaçık tebliğdir. Sadece tebliğdir, evet. Demek ki, şimdi Resul Muhammed ile Nebi Muhammed arasındaki fark daha da belirginleşti. Kur'an'ı tebliğ eden, Kur'an'ı tebliğ etmekle vazifeli olan Resul Muhammed'dir. Ya da Kur'an'ı tebliğ eden Muhammed'e Resul Muhammed dememiz lazım. Nebi Muhammed ile Resul Muhammed'i ayrıştırırken Kur'an'ın verdiği fotoğraf budur. Hangisi Resul Muhammed, hangisi Nebi Muhammed? Kur'an'ı tebliğ eden Resul Muhammed'dir. Yani vahyi alması bakımından. Az evvel aslında Nebi siz, Muhammed sizin kurduğunuz diyebilir. Cümlenin evet. Neticesi de ortaya çıkmış oluyor. Sebebi de ortaya çıkmış oluyor. Vahyi Nebi olarak aldı ama o tebliğ görevini yaparken yaptığı esnada tebliğ ile yükümlü olduğu için de Resul evet. oluyor. Buna şunu da diyebiliriz. Hadid 52 ayetini zikredersek vahyi alırken Nebi olarak da aldı da diyebiliriz. Resul olarak aldı da diyebiliriz. Çünkü kitap Resullere de veriliyor diyor ya. Tamam ama alırken Nebi olarak Resul olarak hangi ifadeyi kullanırsanız kullanın. Ama tebliğ ederken Resul. Yani bunu Kur'an çok net olarak tasnif ediyor çünkü. Bu bizim tasnifimiz değil. Zaten tebliğ ettiği şey de vahiy olduğu için onun korunmuş olması gerekiyor. İşte onu da az evvelki ayetten gördük. Ayrıca vahiy olduğu için o anlamda Resul'e itaat ve ittiba zorunlu Nebi'ye evet. değil. Ve isyan da asla mümkün değil. Çünkü mümkün değil. Risalete isyan etmiş oluyor. Evet, yani vahye isyan bunun etmiş. Anlamı burada ara vereceğiniz için toparlayalım. Hı hı. Niçin mutlak olarak Resul'e itaat emrediliyor sorusu. Çünkü Resul Kur'an'ı tebliğ ediyor. Kur'an'ı tebliğ eden Resul'e isyan mümkün değildir. Bu küfür demektir. Resul'e, Kur'an'ı tebliğ eden Resul'e itiraz mümkün değildir. Çünkü bu küfürdür. Kur'an'ı tebliğ eden Resul'e itaat bütün müminler için zorunluluktur. Zorunluluk. İttiba zorunluluktur. Çünkü oradaki Resul eşittir Kur'an. O zaman biz Hayır. Resul kelimesini ya da Risalet kelimesini gördüğümüz zaman, Allah'ın ayetleri. Bizim bunu mutlaka vahiy ile ilişkilendirmemiz, ayetlerle ilişkilendirmemiz evet. lazım. Yani orada anlatılan Resul'ün bize söylediği ayetlerden başka bir şey değil, Resul sıfatıyla söyleniyorsa. Evet, evet. O zaman Nebi sıfatıyla söylendiği ayetlere de bakarak tamam. aradaki farkı daha net göreceğiz. Nebi kelimesi NBE kökünden haber veren anlamında ismi fail ya da NBV kökünden değeri yükseltilmiş anlamında ismi mef'ul olur. Ragıp el-İsbahani ikinci anlamı tercih etmiştir. Bu durumda Nebi haber veren kişi değil kendisine içinde haberler olan ayetlerin vahyedildiği kişidir. Yani değeri Allah tarafından yükseltilmiş kişidir. Hocam isterseniz bu bölümün ayetini alalım. Zaten o da az evvel temas ettiğimiz bağlamda. Ondan sonra tekrar devam edelim, olur mu? Aynen. Ayetimizi izliyoruz. Allah'a itaat edin, Resulüne de itaat edin ve sakının. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki Resulümüzün vazifesi sadece apaçık tebliğidir. Maide Suresi 92. Ayet. Evet, az evvel konuştuğumuz gibi hocam, bu ayet zaten Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki Resul'ün görevi sadece apaçık bir tebliğden ibarettir diye az evvel bizim anlattığımız mevzuyu özetleyip tek bir ayette hap gibi sevgili izleyicilerimize vermiş oldu. Bu arada bir Taha Yavuz Beyefendi'nin bir sorusu var. Bu çokça da bu konular ele alınınca sorulan sorulardan bir tanesi. Kur'an'da Hazreti Meryem'e Cebrail ile vahiy geldiği yazıyor. Aynı şekilde Musa peygamberin annesine de vahiy edildiği belirtiliyor. Onlar da nebi mi diye soruyor. Çünkü nebilere kitap verilir, her nebiye kitap verilir demiştik. Evet, teşekkür ederiz. Bu soruyla şu açıklamayı yapma fırsatı verdi izleyicimiz. Şimdi Hazreti Meryem validemize ve Hazreti Musa'nın validesine de vahyedildiği Kur'an ile sabittir. Evet. Bu doğru. Ama onlara kitap verilmemiştir. Vahyedildi kavramıyla kitap verildi farklı şeylerdir. Şimdi nebilik misakından söz etmiştik hatırlarsanız. Evet. Bir zatın nebi olması için, nübüvvet makamına getirilmesi için ona bir kitabın vahyedilmesi gerekir. Peki bu kitap ne şartla verilirdi? Tebliğ edilmesi şartıyla verilirdi. Yani bir zatın nebi olması için vahy alması yeterli değildir. Aldığı vahyi tebliğ etmesiyle vazifelendirilmiş olması. Etmekte görevli olması. Evet. Şimdi burada Kur'an ile vahy aldığı sabit bu validelerimizin, ama aldıkları vahyi tebliğ etmekle memur edilmiş değiller. Dolayısıyla bunlarla nebilik misakı yapılmış değil. O zaman bu bir zaten görevlendirme değil. Görevlendirme değil. Kendi onlara bir bilgi. Evet, kendi verildi. Özel bağlamı içerisinde vahyedildiğini bildiriyor Kur'an. Ama bu vahyin insanlara tebliğ edilmesini emreden bir görev yok. Daha doğrusu vahyedilen bir ahkam değildir. Hükümler ihtiva eden bir kitap değildir. Eğer o zaman vahyedilenin kitap olmamasından dolayı zaten nebi değiller. Evet. Bunu tebliğ etmekte görevlendirilmedikleri için de rasul değiller. Evet. Diyebilir miyiz hocam? Şimdi nebi kelimesinin kelime anlamı itibariyle bir haberci, haber alan, haber getiren anlamı var. Bu anlamda onlara nebidir diyebiliriz diyen bazı yorumlar var. Ama bizim bu programda kastettiğimiz ve konuştuğumuz ve Kur'an bağlamında nebi ifadesiyle kastettiğimiz malum. Dur. Bu değil zaten. Evet, o anlamda nebi değiller. Çünkü o anlamda nebi olsalar resul de olacaklar. Olmak zorunda. Bunun için kitap vahyedilmesi gerekir. Yani içinde hükümler barındıran, müminlerin yerine getirmesi zorunlu olan hükümler. Çünkü hesaba çekilecekleri. Tabii, evet. Onlara vahyedilir. O kitapta tebliğ edilir. Nebiler bunu yapmakla zorunludurlar, mecburdurlar. Dolayısıyla Hazreti Meryem validemiz ve Musa aleyhisselamın annesi vahiy almıştır ama nebi olmamışlardır. Çünkü kitap almamışlardır. Almamışlardır. Tamam, bu soruyu böylelikle cevaplamış olduk. Şimdi nereden devam ediyoruz hocam? Şimdi Resul'e itaat emredildiğini, bu itaatın az önce okuduğunuz ayetlerde de görüldüğü gibi daima Allah ve Resul kalıbıyla Kur'an'da emredildiğini görmüştük. Resul'e itirazı mümkün olmadığını görmüştük. Çünkü Resul'e itiraz, ayetlere itiraz demektir. Hemen şunu da belirtelim. Çok önemli çünkü. Kur'an'da Allah ve Resul kalıbı, biri Allah, diğeri de Resul diye iki farklı otoriteyi ifade etmiyor. Bu çok önemli. Allah ve Resul kalıbı, Allah'ın Resulü aracılığıyla bildirdiği ayetler demektir. Yani bunun zaten tek başına sadece Allah'a itaat emreden bir ayet yok. Yani onu belirtelim. Kur'an-ı Kerim'in temel emri nedir dersek hiç şüphesiz Allah'a itaattır deriz, değil mi? Yani tabii ki. Kur'an ne emrediyor bize? İki kelimeyle özetleyelim desek Allah'a itaati emrediyor deriz. Buna şüphe var mı? Yok tabii ki, elbette. Ama biz Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaati emreden hiçbir ayet görmüyoruz. Yani yanlış anlaşılmasın hemen. Allah'a itaati tek başına emreden bir ayet görmüyoruz. Ne görüyoruz? Allah'a itaati emreden bütün ayetlerde kural olarak ve istisnasız olarak mutlaka Resul'e de itaat emredilir. Neden? Çünkü Allah bizim karşımızda bizimle konuşan, emirleri bize kendi sözleriyle bize aktaran bir varlık değildir. Aşkın, o zaman herkese tek tek vahiy gelmesi gerekir. Aşkın müteal bir varlıktır, evet. Ve Resulü aracılığıyla, bizim aramızda seçtiği Resulü elçisi aracılığıyla ayetlerini, emirlerini bize ulaştırır. Şimdi Kur'an-ı Kerim öyle bir mucize kitaptır ki aslında otomatik olarak zihinlere gelen soruyu otomatik olarak cevaplayan bir kitaptır. Yani ey müminler, Allah'a itaat edin. Otomatik olarak şu soru gelir. Nasıl itaat edeceğim? Yani Allah'a itaat etmenin yolu nedir? Emirlerini ben duymadım. Hani gibi sorular olabilir. Otomatik olarak benim Resulüm aracılığıyla size ilettiğim emirlerime itaat edin diyor bu ayet. Allah ve Resul kalıbı onun için mutlaka birlikte kullanılır. Şimdi Nebi Muhammed ile Resul Muhammed'in farkını görmeye başlamıştık. Bunun belirginleştiğini, Kur'an'ı tebliğ eden Muhammed'in Resul Muhammed olarak isimlendirilmesi gerektiğini bu ayetler bize göstermiş oldu. Açıkça. O halde şu tasnifi artık yapalım. Yavaş yavaş fotoğraf ortaya çıkıyor. Şimdi demek ki Nebi Muhammed ile Resul Muhammed arasındaki fark Kur'an'ın tebliğinde ortaya çıkıyor. O halde nübüvvet ne zaman geldi Muhammed Aleyhisselam'a? 40 yaşında, hı hı, bildiğimiz kadarıyla. Muhammed Aleyhisselam doğduğu ilk andan vefat ettiği son ana kadar kesintisiz olarak sürekli Muhammed'dir. Abdullah'ın oğlu Muhammed, değil mi? Evet. 10 yaşında da öyle, 20 yaşında da öyle, 40 yaşında, yaşında da öyle, 50 yaşında da öyle. Hı hı. Ne zamandan beri itibaren Nebi Muhammed'dir? Kendisine Kur'an vahyedildiği andan itibaren, yani 40 yaşında, 40 yaşından itibaren, evet, Nebi Muhammed'dir. Ne zamana kadar? Vefat edene kadar. Nebidir. Ve sürekli, değil mi? Yani uyurken de Nebi'dir. Uyurken de Nebi, yolda gezerken de Nebi, 45 yaşında da Nebi, 50 yaşında da Nebi. Herhangi bir dönemde bunun aksaması mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü nübüvvet bir makamdır. Kitabın verilmesiyle, kitabın verilmesiyle o makama oturulur. O makama gelir, nebidir artık. O, hı-hı, Allah'ın nebisidir. Bu bir makamdır ve ölene kadar onun bu makamı, bu özelliği devam eder. Peki ne zaman Resul'dür? Yine 40 yaşından sonra Allah'tan aldığı ayetleri tebliğ ederken Resul'dur. Çünkü o esnada başka bir şey söylemesi, evet, o söylediği şeyi değiştirmesi imkansızdır. Mümkün, evet, değil. Demek ki 40 yaşından vefat ettiği son ana kadar sürekli olarak nebidir Muhammed Aleyhisselam. Hı-hı. Uyurken de, gezerken de, yemek yerken de, namaz kılarken de. Ama yalnızca Kur'an'ı tebliğ ederken Resul'dür. Kur'an'ın bize sunduğu fotoğraf budur. Peki bu nasıl bir pratik sonuca götürüyor bizi? Götürüyor bizi. Neden itaati sürekli Resul'e yönlendiriyor da Nebi'ye itaati emretmiyor diyoruz ya. Şimdi hemen tabii bir takım hani yanlış anlamalara mahal vermemek için şunu söyleyelim. Allah Resul'e itaat edin de Nebi'ye isyan edin demiyor. Nebi'nin haşa değersiz bir varlık olduğunu söylemiyor. Tam aksine. Tam tersi. Kitap tam tersine kendisine kitap verildiğini, Ahzab suresinde yine Nebi'nin müminler için kendi canlarından bile daha evla olduğunu söylüyor. Bu ayettir. Evet, evet. Ey müminler, Allah ve melekleri Nebi'ye salat eder. Siz de ona salat edin der. Yine Ahzab suresinde bahseder. Dolayısıyla Nebi'ye de değer verilmesi, saygı duyulması, ona salat edilmesi, salat ve selam edilmesini Kur'an emrediyor. Ama bütün bunlar Kur'an'da Nebi'ye itaat ve ittiba emrinin bulunmadığı gerçeğini değiştirmiyor Erdem Bey. Yani bütün bunlar Nebi'ye salat emrinin olması, Nebi'nin müminler için çok değerli olduğunu bildiren ayetlerin olması ayetlerle sabittir. Ama yine sabittir ki Kur'an'da Nebi'ye itaat edin diye bir yoktur. Ayet yok. Bu bir yorum değildir. Yani bu bir tespittir. Bu realite. Yani böyle bir ve hiç durum kimsenin var. De haşa çıkıp neden Nebi'ye itaat emri yoktur deme isyankarlığına girişme hakkı yoktur. Haşa, Allah hiçbir şeyi unutmuş değildir. Kendi kitabı mükemmel bir kitaptır. Hiçbir eksiği yoktur. Bu kitabın içerisinde hiçbir şüphe yoktur. Hiçbir şeyi de eksik bırakılmaz. Böyle bir emir yoksa bunun bir hikmeti vardır deyip bizim bir mümin olarak bunun üzerine düşünmemiz gerekir. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Elimizden geldiğince de biz ayet okuyoruz. Ayetleri okuduktan sonra ayetler arasındaki bağlantıları kurmak için elbette ki bir takım yorumlar yapıyoruz. Bu yorumlar yani öncelikle bir mümin olarak bizi bağlar. Bir mümin olarak herkesin bunu yapması gerekir. Doğruyu Kur'an'ın söylediğini görmesi, anlaması bakımından. Dolayısıyla Kur'an bize böyle bir fotoğraf verdiğini biz görüyoruz. Tespit ediyoruz. Bu fotoğrafı inceleyen, Kur'an'a bu gözle bakan her mümin görebilir. Şimdi çok önemli bir ayet grubuyla bizim bu söylediklerimizi aslında Kur'an bize özetlemiş, vermiş. Hangi ayetler hocam? Ahzab suresinin 28 ile 33 arasındaki zaten ayet. Zaten Ahzab suresi belki sure olarak bu konuyu... Evet, aynen o. Bu bizim kitabımızda ben bunu belirttiğimi hatırlıyorum. Kur'an'ın baştan sona incelenmesi bu fotoğrafı veriyor. Ama yalnızca Ahzab suresi incelense yine bu fotoğraf görülebilir. Nebi ve Resul farkı dikkate yani alınarak, zihnin bir köşesinde bulundurularak Ahzab suresi başından sonuna okunduğu zaman bu fotoğraf gayet güzel ortaya çıkıyor. Buna da vakti olmayan sadece Ahzab 28 ile 33 arasındaki ayetleri hocam, okusun. Hocam yapmayın. Bir sure okumaya vakti olsun. Yani izleyicilerimizin. Onu sadece burayı okusunlar anlamında söylemiyorum. Kur'an'ın bir bütünsellik içerisinde bu fotoğrafı hem bütün bir Kur'an olarak hem bir sure olarak hem de bu surenin içerisindeki bir ayet grubu olarak bize verdiğini tamam hocam için. Ben zaten söylüyorum. Biraz ben de şimdi bu ayetler de ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Ahzab 33. surenin 28. ve 33. ayetlerinin arasını okuyoruz değil mi hocam? Evet. O ayetleri okuyoruz. Evet. Şimdi tekrar söyleyelim. Nebi Muhammed ile Resul Muhammed aynı şahıs. Değil mi? Evet. Şimdi bu ayetler grubunda Nebi eşlerine hitap ediliyor. Nebi üzerinde Nebi'nin eşlerine ve Nebi eşlerine hitap var. Hı. 3 ayet, 3 paragraf diyelim veya 3 pasaj diyelim. Tamam. Şimdi Ahzab 28 ey Nebi hitabıyla başlıyor. Evet. Ey Nebi. Ya eyyühen Nebi. Evet. Eşlerine de ki eğer dünya dirliğini ve süsünü istiyorsanız gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzellikle salıvereyim. Yok, eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu diliyorsanız bilin ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bakın, hitap ey Nebi diye başlıyor. Eşlerine şöyle şöyle şöyle söyle. Evet. Eğer dünyayı istiyorsanız şöyle şöyle ama yok, eğer Allah'ı, Resulü ve ahireti istiyorsanız böyle. Bakın, Resul'e döndü iş. Beni Allah, istiyorsanız de demiyor yani. Demiyor. Yani Nebi ile başlıyor. Allah, Resul ve ahiret kavramına dönüyor. Bir fark var, evet. Devam eden ayette ey Nebi hanımları. Evet. Ya Nisa en Nebi. Evet. Bakın, hitap ey Nebi eşleri diyor. Ey Resul eşleri de diyebilirdi. Ama ey Nebi eşleri diyor. Neden? Çünkü sürekli bulunan ünvan hangisiydi? Nebi. Nebi eşleriydi. Nebi ünvanı sürekli var olan bir şeydir. Makamın ismi oldu. Ve bir makamdır o. Yani ey Nebi eşleri ifadesi bir bütünsellik ifade ediyor. Çünkü ayetin devamında siz başka kadınlar gibi değilsiniz. Nebi eşisiniz. Yani konumunuzu bilin vurgusu da var. Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun azabı iki katına çıkarılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Ama sizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve yararlı işler yaparsa ona da mükafatını iki kat veririz. Bakın tekrar Nebi'yle Allah'a başladı ve Resulüne döndü. Yani itaat vurgusunun geldiği yerlerde hemen kelime Resul'e dönüyor. Zaten şöyle olabilirdi yani mesela normalde insan şunu bekler. Ey Nebi hanımları sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun azabı iki katına çıkarılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Sizden kim ona itaat eder? Şu ayeti de okuyalım ondan sonra buyurun. Demesi, diyesi geliyor insanın yani. Bakın bir ayet daha var tekrar. 32. ayet mi hocam? Tabii bu ayet grubu bitmedi. Olduğu gibi tamam. Yani bu bir ayette gerçekleşen bir olay değil. Yani bir ayette olsa hani haşa tesadüf olmaz da tesadüf diyebilirsiniz. Ama 3 ayet grubunda Allah-u Teala öyle bir örgüyle bize bunu sunuyor ki adeta böyle dikkatimizi şey yapması için. Yine tekrar ey Nebi hanımları diye başlıyor. Evet. Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer sakınıyorsanız cilveli konuşmayın ki kalbi yamuk olanlar ümide kapılmasın. Ölçülü konuşun. Evlerinizde bile vakarlı durun. Cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Bakın tekrar itaat bahsinde olay Allah'a ve Resulüne döndü. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi ey Nebi hanımları diye başlayan yerde eşinize itaat edin diyebilirdi. Eşi Muhammed. Değil mi? Buradaki şey belli. Madem Nebi ifadesiyle başladı, Nebi'ye itaat edin diyebilirdi. Zamir ile ona itaat edin diyebilirdi. Çünkü zaten Nebi ile başlamış. Evet. O deyince oraya gideceği Allah'a belli. Allah'a ve ona itaat edin diyebilirdi. Ama bunların hiçbirini demiyor. Evet. 3 ayet grubunda da İtaatin emredildiği bölümde Allah ve Resul kalıbı kullanılıyor. Şimdi Resul Muhammed ile Nebi Muhammed aynı şahıs olduğu halde bu ayrım neden bu kadar net ve mutat olarak yapılıyor? İstisnasız bir şekilde yapılıyor. Bunun hikmetini düşünmemiz lazım. Düşündüğümüz zaman da karşımıza çıkan tablo bu oluyor. Ve nitekim bu ayetlerin devamında tabi ayetler pasajla devam ediyor ve Ahzab 36'da Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve kadın için kim seçme hakkı artık yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur diyor. Allah ve Resulünün hükmü ayettir. Herkesi bağlar. Ama Nebi'nin hükmü herkesi bağlamıyor. Nebi eşleri çünkü Nebi'ye itirazda bulundular. Tabii. Kur'an ile sabittir ki Nebi eşleriyle Nebi'nin sorunları oldu. Hatta bir takım küslükler oldu. Nargınlıklar oldu, evet. Kur'an biliyorsunuz bu ayetlerden çok fazla detay vermese de bu malumatı bize veriyor. Siyer bilgisi de bunu destekliyor bu anlamda. Boşadığını duyuyor işte ashab. Halbuki Nebi eşleri Kur'an ile sabittir ki bizim analarımızdır. Değil mi? Elbette. Onun Nebi'nin eşleri sizin annelerinizdir diyor. Ashabın önde gelenlerindendir. Değil mi? Hı hı. Onlar Resul ile Nebi ayrımını demek ki çok iyi yapıyorlardı ki nereye itiraz edilebilir veya nereye kesin itaat gerekiyor? Nerede böyle bir kesinlik yok? Ona göre davranabiliyorlar. Aksi takdirde Nebi ile Resul arasında böyle bir ayrım olmamış olsaydı, Nebi ile niza yaşayan, Nebi ile tartışma yaşayan, Nebi ile az ya da çok bir sorun yaşayan validelerimizin imanı giderdi. Evet. Şimdi burada yaptığımız bir yorum muydu? Evet, biraz bu yorum oldu. Ama yani sonuçta bu Kur'an'dan çıkan Nebi ve Resul tanımlarına uygun bir çıkarım aslında, yorumda demeyelim de. Tabii. Şimdi bundan dolayıdır ki zaten biraz sonra Hucurat Suresinin 1 ve 5. ayetlerini inşallah zikredelim. Hocam. Önemli bir ayet grubudur. Ashab'a Kur'an çok önemli bir görev veriyor. Tabii ashab sadece değil hepimize. Sakın ola ki Resul'e itiraz etmeyin. Yani Nebi ile Resul ayrımını iyi yapın. Aksi takdirde amelleriniz boşa gider, küfre düşersiniz diyor. Bunun için ashab, hani malumdur, bazı kritik olaylarda sorardı. Bu Allah'tan gelen midir? Evet, bu Allah'tan gelendir sözü söylendiyse ona yapılacak bir şey yok. Tabii, orada o artık onu Resul ama. Muhammed olarak söylüyor demektir. O Resul Muhammed'in söylediği de ayettir. Hı hı. Buna itiraz Allah'a itiraz olur. Ama yok, hayır, bu Allah'tan gelen değildir dediği anda ne olarak söylemiş oluyor onu? Resul olarak söylemediğine göre Nebi olarak. Yani Nebilik vasfı onun zaten devam eden ayrılmaz bir vasıf. Evet. Ayrılmaz bir vasıf. Yani onu beşer olarak söylüyor da diyebiliriz bu anlamda. Doğru. Evet. Beşer olarak söylüyor ama diyebiliriz. Ama diğer beşerlerden ayıran Nebilik makamında ama oturmuş. Ama onun Nebilik vasfı süreklidir. Evet. Sürekli bulunduğu için Nebi olarak bu yorumu yaptı, bu sözü söyledi dememiz Kur'an açısından aykırı bir yorum değildir. Ashab bunu çok iyi ayırt ediyordu. Bu kritiği yapıyordu. Ve eğer Resul olarak söylememişse bazen çok ciddi meselelerde itirazda bulunuyordu. Ne gibi? Öyle günlük basit olaylarda değil. Savaş stratejisinin belirlendiği, değil mi? Evet. Yani Hendek öyle, Savaşı'nda, evet. Uhud Savaşı'nda. Hatta Uhud Savaşı'nda Ali İmran suresinde bu açıkça ortaya çıkıyor yani. Yani 20. ayetten sonra okunduğu. Haklı veya haksız o ayrı bir olay. Yani kim haklıydı kim haksız o başka bir tartışma konusudur. Ama çok ciddi meselelerde ashabın Nebi Muhammed'e itirazları olmuştur. Bu evet. Kelimeyi teknik olarak kullanmamız lazım. Resul Muhammed'e itirazları olamazdı çünkü bu küfrü gerektirirdi. Hocam isterseniz hemen o Hucurat suresinin ayetlerine bakalım. Çünkü bir ara daha vereceğiz. Tamam. O kısmı da bitirelim bu bölümde. Hucurat suresi... Bakacak mıyız? Yoksa bakacağız. Siz... Fakat ondan önce şu ayetlerden tamam, buyurun, şey yapmak ben istiyorum. Onu söylediniz diye orada şimdi demek ki Kur'an'ı tebliğ ettiği zamanlarda Resul onun haricinde Nebi oluyordu değil mi? İlahi koruma altında olan da kimdi? Resul. Resul. O halde Nebi olarak İlahi koruma altında bulunmadığına göre az ya da çok ufak tefek yanılmaları olabilir. Olmuş mudur? Kur'an ile olmuş olduğunu biz görüyoruz. Görüyoruz, evet. Mesela nerede görüyoruz? Tahrim 1, Ahzab 1, 2, Enfal 67 mi? 26 mı? 67 mi? Gelir yani neticede şeyin. Evet, Enfal 67-68. Tevbe 113. Şimdi bakın ne diyor? Ey Resul ile başlayan ayeti okumuştuk. Görev tebliğinde bulunuyordu. Hı hı. Şimdi bu ayeti önemli bir bağlam olduğu için bu gözle bakalım. Bakın ey Resul diye hitap edilen ayetlerde Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ey Nebi diye başlayan bu ayetlerde bağlam nasıl farklı oluyor? Bütün ey Nebi diye başlayan ayetler böyle değildir elbette. Ama örnek olarak bunu görebilmek için. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun risaletini tebliğ etmemiş olursun. Görev tanımı. Görevi yapmamış olursun, evet. Bu Maide 67 idi. Maide 41 yine ey Resul, ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Burada da bir haber var, şey var, uyarı, ikaz yok. Neden böyle yaptın, şöyle yaptın değil. Bakın şimdi ey Nebi diye başlayan bazı ayetleri okuyalım. Tahrim 1. Ey Nebi, neden Allah'ın helal kıldığını sırf eşlerinin rızasını kazanmak için kendini haram kılıyorsun? Yani neden böyle davranıyorsun? Böyle davranamazsın. Burada bir açık bir uyarı var. Yani olsun. Evet. 1. Demek ki orada bir uyarılması gereken bir durum var. Bir yorum var. Ahzab 1-2 yine. Ey Nebi, Allah'tan kork. Sakın kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Sen sadece Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarından haberdardır. Hı hı. Burada da bir uyarı var. Yani onlara meyletme anlamında başka ayetlerde de var. Yani meyletme derken onların yorumundan etkilenme. Sabit dur. Sen sadece vahye tabi ol. Allah'tan vahyedilene sımsıkı sarıl diyor. Şeyde de biliyorsunuz. Az evvel okuduğumuz ayet. Hani diğer ayetlerle bağlandığı kurduğumuz zaman neredeyse onlar seni bile İsra suresinde evet, var. Evet, evet hocam. Neredeyse onlar neredeyse seni bile az kalsın saptıracaklardı. Eğer böyle olmamış olsaydı Allah sana bu dünyada da ahirette de azabını iki kat verirdi. Sen sadece Rabbinden sana vahyolunana tabi ol diye ikazlar var biliyorsunuz. Yine çok önemli bir ayet grubu Enfal 67 ve 68. Yani nebi olarak Resul vasfının dışında bazen yanılabileceğini gösteren çok önemli bir ayet grubu. Hiçbir nebi için şiddetli bir savaş olmadan veya savaş meydanı iyice kızışmadan esir alınması veya bu esirlerin salıverilmesi olacak iş değildir. Yani hiçbir nebinin bunu yapmaya hakkı yok. Yaptılar. Yine nebi hitabıyla tabii, nebi. Ciddi bir uyarı var. Tabii. Demek ki bu yapılmış. Tabii yapılmış. Böyle bir şey yapamazsınız. Siz dünya malını istiyorsunuz. Allah ise sizin için ahiretini veya sonrasını istiyor. Allah azizdir, hakimdir. Dikkat edelim bu şu ifadeye. Eğer Allah'tan bir yazı, bir hüküm bulunmasa idi. Bu hükmün ne olduğu ayrı bir konu. Ona hiç girmeyelim hocam, o çok uzatır. Evet, Allah'tan bir yazı, bir hüküm bulunmamış olsaydı, yaptığınız bu olaydan dolayı, yani esirleri salıvermenizden dolayı, ya da esir almanızdan büyük bir azaba uğrayabilirdiniz. Ya uğramayacaksınız çünkü benim bu konuda bir yazgım var, bir planlamam var veya ama o olmamış olsaydı bu kaçınılmazdı. Demek ki ciddi bir hata yapılmış. Ciddi bir hata yapılmış. Ciddi bir hata yapıldığını şuradan biliyoruz. Daha önce inen savaş hukukuna riayet edilmemiş. Muhammed suresindeki bir ayet bilirsiniz. Yani onu da söyleyelim, bağlantı olmasın. Savaşta bütün hakimiyeti ele geçirmeden esirleri bırakmayın. Yani düşman üzerinde tam baskı kurmadan esir almak şey yapılmıyor. Aksi takdirde Mekke'nin fethini, yani ayetleri yan yana getirdiğimiz zaman, aksi takdirde Mekke'nin fethine nail olamazsınız. Yani o söyleniyor. Bu savaş konusunda kesin bir hükümdü. Bu hükme burada uyulamamış. Yani öyle anlaşılıyor. Bir durum ortaya çıkıyor. Bedir esirleri serbest bırakıldı. İki ayet daha şey yapalım. Tamam hocam, ara vereceğiz. Biraz geciktik ama isterseniz hemen alalım o yine hikaye. Tevbe 113, hiçbir nebiye ve mümine cehennemlik olduğu belli olan müşrikler için af dilemek, velev ki akrabalar olsun, olmaz. Böyle bir şey yapamazsın diyor yani. Demek ki böyle bir teşebbüsü olmuş veya gönlünden geçmiş. Bu ayetlerden de gördüğümüz üzere nebi olarak bazı ufak tefek yanılmaları olmuştur. Ama Resul olarak böyle bir şey söz konusu değildir. Zaten Resul olarak da böyle bir uyarı ayeti yok. Resul'ün hata yapma şansı yoktur zaten. Evet. Çünkü ilahi koruma altındadır. Ya da neden hata yapsın? Resul aldığı ayeti olduğu gibi iletir. Ona herhangi bir şey ilave etmez, eksiltmez. Böyle bir şeyi zaten yapamaz. Yapsa da Hakka 44-47 ayeti gereğince şah damarını koparırım diyor Allah-u Teala. Yani Resul ile Nebi arasındaki fark biraz daha zannediyorum belirginleşmiş oldu. Konu da çok detaylı. Çünkü biz bunları anlattıkça biliyorum pek çoğunuzun kafasına benim şu an çok daha çok iyi bildiğim sorular geliyor. O soruları da hocamız da daha rahat, daha geniş bir şekilde cevaplayabilmek adına ayın 12'sinde yine hocamızla bu konunun devamı anlamında bir program daha yapacağız inşallah. Onun sözünü almış olduk. Ona da beyan diyebiliriz değil mi hocam? Yani Kur'an'ın açıklanması, o zaman Kur'an nasıl açıklanıyor, Kur'an'ı kim açıklıyor soruları ister istemez. Şöyle diyelim isterseniz, tabii dediğiniz gibi bu Nebi ve Resul kavramı çok önemli bir kavram. Bu kavramları biz Kur'an bağlamında öğrendiğimiz zaman, öyle okuduğumuz zaman yine bizim geleneksel bagajlarımız bizi dürtmeye başlıyor. Evet. Yani bunun içerisinde eğer mesela Resul'ün görevi sadece tebliğ ise, ki bu bir yorum değil, ayetlerin apaçık hükmü. Evet. O zaman mesela şu sorular muhtemelen izleyicilerimizin zihnine geliyor. O zaman Kur'an'ı kim açıklıyor? Evet. Resul yani sadece görevse, sadece tebliğ ise bu görev. Resul'ün görevi sadece tebliğ ne demek? Yani tebliğ, ayeti okudu, bitti mi? Bugün değil ama ayın 12'sindeki programımız. Önümüzdeki hafta başka bir konu yapacağız. Ondan sonraki hafta inşallah ömrümüz olursa bu soruları da cevaplayalım. Hatta bunu da isterseniz örneklendirerek anlatma imkanını burada bulmuş oluruz. Evet. Sizin tabii yani Allah'tan bir mani olmazsa inşallah. Allah izin verirse diyelim. Evet. Bu konunun devamı niteliğinde muhtemel soruları da cevaplayacak konuları inşallah işleriz. O süre içerisinde bize izleyicilerimizden zaten sorular da gelir. Bu bölümümüzün ayetini de izleyelim hocam. Sonra kapanışı onunla yapalım. Ayetimizi izliyoruz, devam edeceğiz. Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etseydik, diyeceklerdi ki, ya Rabbi, şu aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce bize bir Rasul gönderseydin de senin ayetlerine tabi olsaydık. Taha Suresi 134. Ayet. Hocam bu ayet, ben bu konuyu ilk sizin kitabınızdan vakıf olmaya başladığım dönemde beni en çok ikna eden ve en oh be işte bu dedirten ayette. O yüzden özellikle programın son ayeti olarak bilhassa koydum. Neden? Nedenini sizden öğrenelim. Yani ne anlatıyor ki bu ayet bize, ben böyle bir tepki gösterdim? Şimdi aslında bu ayet tek bir ayet değil. Birçok ayet var bu konuda, fakat bu ayetin lafzı hakikaten biraz daha dikkat çekici. Şimdi mealinde zaten ifade edildi. Rezil rüsvay olmadan önce bize bir Resul gönderseydin de ayetlerine tabi olsaydık diyor. Lafızdaki ifade bize Resul gönder, Resulen ve nettebi'ake. Evet, levla erselte ileyna Resulen ve nettebi'ake. Tabi olsaydın. Bir Resul gönderseydin senin ayetle Resul gönderseydin de senin ayetlerine tabi olsaydın. Evet. Demek ki Resul Allah'ın ayetlerini getiriyor. Yani Resul eşittir ayet. Allah'ın ayeti demek. Evet. Şimdi zaten bu ayet söylemiyor ki sadece zaten. Diğer ayetler Resul'ün görevi sadece tebliğdir diyor. Bu ne demek? Resul sadece ayetleri tebliğ eder diyor. Resul Muhammed'den bahsediyoruz yine. Hı hı. Şimdi burada bir Resul gelseydi de biz o Resul'ün getirdiği ayetlere, yani senin ayetlerine tabi olsaydık diyor, değil mi? Yani Resul gelseydi biz Resul'e tabi olsaydık diyebilirdi. Demiyor. Hayır, evet, öyle demiş olsaydı yanlış mı olurdu? Olmazdı. Yok, olmazdı. O zaman yine diğer ayetler bize şunu söylemiş oluyordu. Bir Resul gönderseydin de Resul'e tabi olsaydık. Zaten Furkan suresinde söylüyor. Evet, dikkat evet ederseniz. Resul'ün yolunu izleseydim keşke diyor ya. Evet. Peki Resul'ün yolunu izlemek ne? Ayetleri takip etmektir diyeceğiz. Ama burada lafız olarak, yani lafzen de bunu tekit etmiş oluyor. Lafzen Resul eşittir Allah'ın ayetleri. Lafız olarak bunu söylüyor. Evet. O açıdan biraz çok dikkat önemli, çekici evet bir ayet. Şimdi demek ki Resul'e itaat etmek ve Resul'e tabi olmak Allah'ın ayetlerine, yani Kur'an'a tabi olmaktır. Şimdi bunu söylediğimiz zaman hemen otomatik olarak şu bahsi açmamız gerekiyor. Kur'an mutad olarak Allah'a ve Resul'e itaati emrediyor dedik. Ama bu Allah ve Resul iki farklı otorite olarak anlaşılmamalı demiştik. Evet. Eğer Resul eşittir Allah'ın ayetleri ise zaten Allah ve Resul kalıbı Allah'ın ayetlerini ifade ediyor. Hemen bunu somut birkaç delille örnekten hızlı hızlı şey yapalım isterseniz. Buyurun. Yani izleyicilerimizin kolay anlayabilmesi için. Mesela Tevbe suresinin birinci ayeti. Arapçasını okumayalım zaman kazanmak için. Buyurun. Biliyorsunuz müşriklere bir ihtar geliyor. Evet, hatta ultimatum. Ondan dolayı bu surede besmele yoktur bu surede. Evet, evet. İşte bu ihtarın şiddeti düşmesin diye yapılan yorum bu. Diyor ki bu Allah'tan ve Resulünden kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere gelen bir ihtardır diyor. Bakın Allah'tan ve Resulünden gelen bir ihtar. Burada biri Allah'tan gelen, biri Resulünden gelen, iki tane ihtarın olmadığını hepimiz biliyoruz. Evet. Bir ihtar var. Zaten bir ihtardır. Evet, ama Allah'tan ve Resulünden gelen bir ihtar diyor. Şimdi peki nasıl oluyor? Allah bir, halbuki yine klasik anlayışımıza göre bakarsak biri Allah'tan gelen, biri Resulünden gelen iki ihtarın olması lazım. Evet. Öyle değil. Allah'tan ve Resulünden gelen bir ihtar. Ne demek? Bu Allah'tan gelen ama Resulü tarafından size tebliğ edilen, deklare edilen bir ihtardır. Evet. Bunun çokça örneği var çok hocam. Çokça örneği var. İki tane daha. Evet. Hepsi var. Mevcut. Bir iki tane daha bahsedelim. Buyurun. Mesela Bakara 279. Şayet faiz hakkında söylenenleri yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından açılan savaştan haberiniz olsun. Biri Allah, biri Resul tarafından açılan iki savaş yok. Evet. Allah'a karşı bir isyandır bu, evet, kastedilen. Bir örnek daha verelim. Çoktur çünkü dediğiniz gibi. Nisa suresinin 100. ayeti. Kim Allah'a ve Resulüne hicret etmek maksadıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse kuşkusuz onun mükafatı Allah'a düşer diyor. Allah'a ve Resulüne hicret. Burada biri Allah'a, biri Resulüne giden iki hicretten herhalde bahsetmediği çok açık. Çok açık, evet. Allah yolunda hicretten bahsediyor. Evet. Aksi takdirde mekansal olarak iki farklı hicretten bahsetmek gerekir. Yani mesela ne diyelim, biraz böyle ironik olsun diye, Mekke'ye doğru hicret Allah'a hicret, Medine'ye doğru hicret Resulüne hicret mi diyeceğiz yani? Böyle bir şey demek mümkün değil. Yani tabii ki. Bir son bir ayet daha, buyurun, zikretmek istiyorum. Allah'a ve Resulüne karşı yalan söyleyenler. Şimdi bu hangi ayet hocam? Bu Tevbe 90. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler ne demek? Hem Allah'a yalan söylenilmiş hem de dönülüp Resulüne mi yalan söylenilmiş? Allah'a karşı yalan söylemek ifadesini nasıl anlamamız, evet, lazım? Yani bu mümkün mü? Allah'a yalan söylenebilir mi? Her şeyi bilen Allah'a. Evet. Kalıp olarak Allah ve Resul kalıbı burada muhafaza ediliyor. Kastedilen şey Resul'e karşı yalan söylenen, Allah'a karşı yalan söylenmiş anlamında. Yani Risalete karşı. Risalete karşı söylenmiş. Şey, yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Resul kalıbı daima Allah'ın emir ve yasaklarına karşı itaati veya Allah'ın emir ve yasaklarına karşı isyanı ifade eden bir kalıptır. Ve mutad olarak bu böyle kullanılır. Peki hocam, Kur'an'da Rasul'e örnekliği, evet, şimdi oraya nasıl anlayacağız? Yani şimdi tasnif etmiştik dikkat ederseniz. Kur'an Resul'e itaati emrediyor. Resul'e tabi olmayı emrediyor. Resul'e isyan etmeyin diyor. Ve ayrıca Resul'ü örnek alın diyor. Nebi'yi yani, örnek alın, evet, demiyor. Yani örneklik de yine Resul'e yönlendiriliyor. Malumdur bu ayet Usvetun Hasene, evet, kelimesiyle ifade, evet, ediliyor. Ahzab suresinin 21. Hı hı. ayettir. Dolayısıyla örnek gösterilen yine Resul'dür. Yani özetle itaat, ittiba ve örneklik hep aslında Kur'an'da toplanıyor. Bunun somut şeyi toparlamak gerekirse bu böyle. Şimdi bu anlamda benim zikretmek istediğim bir önemli ayet var. Şimdi Nebi Muhammed'le Resul Muhammed farklarını söyledik, benzerliklerini söyledik. Çok önemli bir benzetme ile bu faslı toparlayalım isterseniz. Şu ayetten sonra. Nebi Muhammed de Resul Muhammed'e tabi olmak zorundaydı diyelim. Hmm. Şimdi bunu bu şekliyle ifade eden ayet var mı? Şu ayetleri benzer ayet olarak kabul edebiliriz. Nisa 69. 4. Ve Ali İmran 81. Ha, önce Ali İmran 81'i, tamam, söyleyelim isterseniz. Allah nebilerden söz almıştır. Size kitap ve hikmet verdim. Sizde olanı tasdik eden bir Resul geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diye. Tekrar okumak istiyorum. Allah nebilerden söz almıştır. Size kitap ve hikmet verdim. Sizde olanı tasdik eden bir Resul geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz. Bakın nebilerin dahi Resul'e ittiba. Şimdi burada nebi ve Resul'ü var. Yani nebi ve Resul'ü ayrı ayrı değerlendirmemize gerek yok. Yani kavram olarak ayrı burada. Hı hı. Ama Nebi Muhammed de Resul Muhammed'e tabi olmalıydı derken kastettiğim buydu. Yani Nebi Muhammed de vahye tabi olmalıydı. Zaten öyleydi. Ben bana vahyedilenden başka bir şeye uymuyorum ayetleri var ya. Evet. Onun ifade ettiği budur zaten. Evet, ben sadece bana vahyedilene uyarım diye. Evet. Ve yine Nisa 69. Bakın, Resul ve Nebi kavramı nasıl burada farklılaşıyor. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bakın burada Allah ve Resul kalıbı yine sabit kullanılmış. Nebiler, sıddıklar, şehitler, iyiler başka bir grup olarak tasnif edilmiş. Yani nebiler yine büyük zatlardır, yüce zatlardır, saygı duyulması gereken şahsiyetlerdir. Nübüvvet makamı çok önemlidir. Müminler için bile çok değerlidir. Ama Resul kategorisinden farklı bir şey de zikrediliyor. Makamın adı olarak. Görev itibariyle. Görev itibariyle. Şahıs olarak değil. Yani Nebi Muhammed ile Resul Muhammed'in aynı şahıs olduğunu hep tekrarlamak istiyorum. Evet. Ama Resul'ün görevi tamamen farklı bir tanımdır. Bu Kur'an'ın tebliğ edilmesidir ve bu Allah'ın elçiliğidir. Peki hocam, bu konuda söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Şu örneği unutmayalım. Hayır, tamam. Sizin sorunuzu sorayım ama diplomatik elçin örneğini vermek tamam, istiyorum. Diplomatik çok, elçi örneğini verin. Çünkü ben size sonra bu Resul'ün örnekliğini bir tamamlayalım istiyorum. Tamam. Peki şimdi bütün bunları, bu ayetlerin bize sunduğu fotoğrafı şu örnekle belki daha iyi anlaşılır kılabiliriz. Bunun bir örneği, bu örneğin bir teşbih olduğunu hemen belirtmek istiyorum. Şimdi elçi kelimesi, biliyorsunuz Resul elçi demektir. Elçi kelimesi bir tamlamaya ihtiyaç duyar. Yani elçi dediğimiz zaman bir başkasının mesajını getiren bir kişiden bahsediyoruz. Hemen otomatik olarak şunu sormalıyız. Kimin elçisi? Ahmet'in elçisi olabilir, Mehmet'in elçisi olabilir, kralın elçisi olabilir, devletin elçisi olabilir, Allah'ın elçisi olabilir. Değil mi? Hı hı. Biz bu akşam Resul dediğimiz zaman Allah'ın elçisini kastediyoruz. Bir devletin elçisine biz diplomatik elçi diyoruz. Değil mi? Evet. Yani mesela Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi elçi midir, diplomat mıdır diye bir soru sorsam ne deriz? Ya hem diplomattır hem elçidir deriz. Peki diplomat ne, elçi ne o zaman diye bir soru sormamız lazım. Nasıl ki bir devletin elçisi diplomat elçidir, diplomatik elçidir, Allah'ın elçileri de nebi elçidir. Nebilik Allah'ın verdiği bir ünvandır. Allah nebilere kitap verdiği anda nebi olurlar. Ve o nebiler kitabı tebliğ ettikleri zaman elçi olurlar. Onlara biz nebi elçi deriz. Diplomatlara da devlet bir diploma verir. Bu bir ünvandır. O diplomatlar göreve gittikleri zaman da diplomat elçi olmuş olurlar. Şimdi Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Türkiye Devleti'nin emir ve talimatlarını orada tebliğ eder, tatbik eder. Vize ve pasaport işlemleri için elçi olarak söylediklerine vatandaşların uyması gerekir. Doğru mu? Elbette. Buna itiraz ederlerse pasaport alamazlar. Çünkü elçi olarak söylediği şey Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin söylediği şeydir. O elçinin kanun yapma yetkisi var mıdır? Yok. Tabii ki. Kanunları değiştirme yetkisi var mıdır? Ne aldıysa onu söyleyebilir. Onu söyleyebilir. Peki bu elçinin kişisel taleplerini vatandaşın karşılaması mı gerekir? Mesela bir vatandaşa şunu söyleyebilir mi? Ben sana pasaport ve vize işlemlerinde kolaylık sağlayacağım. Pasaportunu uzatacağım ama benim tuttuğum takımı tutarsan. Yani bu bir teşbihtir tabii yani. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Mümkün değil. Değil. İşte nasıl ki bütün devlet elçilerine biz diplomat elçidir diyoruz. Allah'ın bütün elçilerine de, vahyalan elçilerine de nebi elçi diyoruz. Nebi elçi dediğimiz zaman Allah'ın elçisini anlamamız gerekiyor. Nebiliğin bir ünvan, elçiliğin bir görev olduğunu anlıyoruz. Kur'an bize bunu söylüyor. Tıpkı diplomatik elçilerin diplomat ve elçi tanımlaması gibi. Gibi. Hocam bir izleyicimiz şöyle soruyor. Diyor ki, o halde şu an başka kişilerin de nebi olması mümkün mü? şeklinde bir şey söylüyor. Ahzab 40 ayeti. Hı hı. Zaten Muhammed Aleyhisselam'ın son nebi olduğunu. Yani bir daha vahiy alabilecek kimsenin gelmeyeceğini bu şekilde söylüyor. Tabii o ayetle sabittir. Nebi Muhammed son nebidir. Nebi Muhammed'den sonra gelecek yeni bir nebi yoktur. Kimseye kitap falan verilmeyecek. Buna gerek de yoktur. İhtiyaç da yoktur. Niye? Çünkü Nebi Resul Muhammed'in getirdiği kitap kıyamete kadar hiçbir harfine zarar gelmeyecek şekilde korunmuştur. Korunmuştur, korunacaktır. İlahi koruma altında, ilahi taahhüt altındadır. Ve bu Kur'an kıyamete kadar Resul Muhammed'in mesajlarını içerir. Resul Muhammed'in getirdiği ayetlerin içerisinde bu Kur'an ayetlerinden bir fazla ayet yoktur, bir eksik ayet yoktur. Ne ashabın varsa. Yani Muhammed Aleyhisselam'la birlikte yaşayan ashab bizden bir fazla ayet işitmiş değildir. Biz onlardan bir eksik ayet işitmiş değiliz. Hepimiz bu ayetlere muhatap olduk. Eğer biz 14 asır önce yaşamış olsaydık da bu ayetlere muhatap olacaktık. Bugün de bu ayetlere muhatap oluyoruz. Değişen bir şey. Kıyamete kadar da bu böyle olacaktır ve bu bir ilahi koruma altındadır. Bunun ispatı bu akşam yaptığımız aslında programdır. Biz 14 asır sonra bile Kur'an lafzındaki bu nebi ve resul kavramını yerine oturtabiliyoruz. Bu şeyleri görebiliyoruz. Evet. Tercümelerde her ne kadar bu peygamber diye tercüme edilirse edilsin lafız olarak orijinali elimizde olduğu için biz bu ayrımı yapabiliriz. Elhamdülillah ve Allah'a şükürler olsun ki bu böyle. Çok şükür. Hocam bitti artık programımız ama ben bu şeyler eksik kalsın istemiyorum. Kısaca da olsa değinelim. Sadece Resulullah'ın örnekliğinden değil Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam ve onun etrafındaki kişilerin örnekliğinden de bahsediliyor. Onlar da sizin için güzel örnektir deniyor. Evet. Mümtehine suresinin 4-5-6 ayetinde. Evet. 4-6 arası. Bunu nasıl anlayacağız? O konuya da bir değinelim aslında kısaca. Aslında bu ayetler yani Mümtehine suresindeki İbrahim ve onunla birlikte olanlar sizin için güzel örnektir ifadesi var. Yani evet, evet. Meali böyledir. Evet, evet. Vellezine ma'ahu. Yani hem Hazreti İbrahim hem de onun, hem onunla birlikte. Ona yani uymuş olanlar. Hazreti yani. İbrahim ve onun ashabı diyelim. Ashabı, evet. Sizin için güzel örnektir. Üsvetun hasenedir diyor. Evet. Tıpkı Ahzab 21 ayetinde Resulullah için. Sizin için üsvetun hasenedir, güzel örnektir dediği gibi. Yani Kur'an hem Muhammed Aleyhisselam'ı hem Hazreti İbrahim'i, İbrahim Aleyhisselam'ı ve hem de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ashabını, onunla birlikte olanları bize örnek gösteriyor. Şimdi biz Hazreti İbrahim'i ve hatta onunla birlikte olanları nasıl örnek alabiliriz? Onları örnek almak için bizim Kur'an'ın dışında başka herhangi bir elimizde bulunan bir metin var mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Demek ki biz Hazreti İbrahim'i ve onunla birlikte olan ashabı Kur'an'ın anlattığı güzel örneklik davranışlarını tatbik ederek örnek alabiliriz. Zaten bu ayetlerde Hazreti İbrahim'in örnek alınacak davranışlarını ve hatta alınmaması gereken bir davranışını bile ediliyor, söylüyor. Evet, evet. Yani İbrahim'i ve onunla birlikte olanları örnek alın dediği pasajda yalnız onun bir davranışını, şu davranışını örnek almayın. Evet. Müşrik olan babası için istiğfar dilenmişti. O bunu yapmamalıydı. Yaptı. Bir hata yaptı. İşte daha önce kendisine söz vermişti. Çok yumuşak halim bir yapıya sahipti diyor ya. Siz onun bu davranışını örnek almayın. Yani siz de onun gibi ben İbrahim'i örnek alacağım deyip de eğer müşrik bir akrabanız varsa, müşrik olduğu kesin ise ondan Allah'tan af dilemeyin. Bunu örnek almayın demiş oluyor. Yani dolayısıyla Hazreti İbrahim'in de onun ashabının da Resulullah'ın da örnek alınması Kur'an'ın tatbik edilmesidir. Kur'an'daki emirlerin ve Kur'an'daki tavsiyelerin tatbik edilmesidir. Aslında bu bağlamda şunu da söyleyelim. Bizim sünnet kavramını Kur'an'daki tavsiyelere bağlantı yapmamız, ideal olandır. İşte o bağlantıyı da inşallah 12 İyi, Ocak'taki tamam. programımızda yapalım hocam. Çünkü hakikaten de şimdi o zaman biz bu örnekliği Resulullah'a yapacaksak, yani risaletle alakalı ise bu söylem, ki İbrahim Aleyhisselam da örnek verildiğine göre öyle. Çünkü İbrahim evet. Aleyhisselam'ın bize ne bir hadisi, ne bir uygulaması, ne bir davranışı Kur'an dışında bir şekilde intikal etmiş değil. O zaman... bunu nasıl anlamamız lazım? Kur'an'ın kim açıklar ya da Resulullah'ın Kur'an'ı açıklama yetkisi nedir? Mesela en çok burada üzerine vurgu yapılan ayetlerden bir tanesi, şimdiden söyleyelim, Nahl suresinin 44. Evet. Ayeti. Bunları nasıl anlamalıyız? Nerelere oturtmalıyız? Çünkü dediğiniz gibi o bagajı boşalttıkça yükseliyoruz eskileri, ama yeni soru işaretlerimizi de bu sefer farklı şekillerde yerine oturtmak zorundayız. O zaman şöyle, benim herhalde son sözlerim son olacak. Sözlerinizi şöyle alalım. Söyleyelim. Biz Resul Muhammed'in hadislerini tatbik ederek örnek alabiliriz. Şimdi kullandığım kelimeler teknik kelimelerdir. Yani bilinçli olarak kullanıyorum. Resul Muhammed'i, Resul'ün hadisleri, Resul Muhammed'in hadislerini tatbik ederek örnek alabiliriz. Resul neydi hocam? Bugün öğrendik. Şimdi Resul Muhammed'in hadisleri de Kur'an'dır. Şimdi bunu tamamen Kur'an ayetlerine dayanarak söylüyorum. Yani herhangi bir hata yapıyor veya gayri ihtiyari bu kelimeler ağzımdan çıkıyor değil. İnşallah bir sonraki 12'sindeki programda bunları daha detaylı öğrenmek Kur'an'ın, Resul'ün hadisleri olduğunu söylediğimiz zaman yanlış anlaşılmasın. Resul'ün hadisi demek Allah'tan gelen, vahye dayalı olan, Resul Muhammed'in ağzından çıktığı kesin olan sözlerdir. Kur'an böyle değil midir? Evet. Yani Kur'an ayetleri Resul Muhammed'in ağzından insanlara çıkmasaydı zaten bizim evet. haberimiz olmazdı. Şimdi Resul'ün sözüdür dediğimiz zaman Resul zaten adı üstünde başkasının elçi. Sözünü getirendir. Resul Muhammed kimin sözünü getirmiştir? Kendisini o görevli görevlendirmiş. Zaten aslında Kur'an'ın klasik terminolojideki adı da Allah'ın beyanı, pardon, Allah'ın kelamı Resul'ün beyanıdır. Yani Kur'an Resul'ün sözüdür. Allah'ın sözü değil, Allah'ın kelamıdır. Bu çok önemli. Hocam bu konuyu evet. bir sonraki programımızda tamam. sizinle yapacağımız programda i̇nşallah. Detaylandıralım inşallah. Ve aynı zamanda Hucurat suresinin ilk 5 ayetini de detaylı bir şekilde görelim o programda. Bugün ben aslında evet. onları sizden almak istiyordum ama maalesef vaktimiz Hucurat kalmadı. Hucurat suresinin şöyle söyleyelim. Nebi ile Resul arasındaki çok ince çizgiyi Nebi ile Resul'ü ayırt etmeye, bize evet, gösterecek. Yani bunun ayırt edilmesi gerektiğini, bu ayırt edilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini çok ince bir çizgi bulunduğunu hem ashaba bu görevi yüklüyor hem de ashab şahsında bize de. Tabii. Hocam çok teşekkür ederim. İnşallah tekrar görüşeceğiz Allah İnşallah. İzin verirse. Sevgili İnşallah. İzleyiciler bugün bu iki önemli kavramı, Resul ve Nebi kavramlarını sizlere Kur'an'ın bize anlattığı şekilde aktarmaya çalıştık. Ve önümüzdeki hafta yine çok değerli bir konuğumla çok çok önemli bir konuda konuşacağız. Daha sonra tekrar Zeki Bayraktar hocamızla birlikte olacağız inşallah. Görüşmek üzere, iyi haftalar, hoşçakalın.